Szervusztok, fiúk, lányok, köszöntünk mindenkit 90. alkalommal a CubeCast-ben. Hello! Hi! Már ilyen nagy számnál tartunk egyébként, pont azt és néztem. És ilyen kereknél? Az mennyire durva. Ja, még 10 alkalom és már jubillálunk szépen. Igen, igen. Ó, te jó Isten, hát ez mennyire durva már. Meg nem is tudom, talán jövő héten, vagy valahogy így lesz 2 éve, hogy elkezdtük a CubeCast-et, úgyhogy így... Nyáron kezdtük el? Igen, azt hiszem valahogy egy augusztusban, mert hogy emlékszem, így beszéltük, hogy mikor kéne, és akkor te írtad, hogy így elmentek nyaralni. Aha. És akkor utána, és akkor mondtam jó. És akkor így valamikor vagy augusztus elején, vagy talán pont augusztus első hetében, most a dátumot azt nem tudom fel. Igen, mert általában később nyárunk nyaralni, tehát most korábban mentünk, mint amikor szoktunk. Általában augusztus elején még ott vagyunk. Úgyhogy azért vicces, mert asszonypajtásnak ott tartjuk a szülinapját. Általában. Úgyhogy ja, simán lehet, hogy lassacskán a két évnél tartunk. Az de durva. Fú, hát azért 2 év az így elment így hirtelen. El. És az a baj, hogy ez csak rosszabb lesz. Igen. Mármint abban a szempontból, hogy gyorsabban telik az idő. Igen, ez innentől csak gyorsulni fog. Na, de itt vagyunk újra, és készen állunk arra, hogy beszéljünk játékokról, amikkel játszottunk, vagy olyanokról, amikről vagy nem. Vagy amikről nem játszottunk. De szeretnénk, vagy esetleg de nem nagyon szeretnénk. Jó lenne, igen. Új, én ma megmutattam a világnak. A nyaralás alatt, ha találkoztam játékkal, tudod, Instagram hírek, amiket olvastam ilyenek, ami tetszett, akkor nem írtam azonnal, mert hogy itt nyaralok, hanem összeírogattam azt, hogy jó, ezt meg akarom nézni, jó, ezt meg akarom nézni, jó, ezt meg akarom nézni, akár nálad az öngyilkos valami szimulátor, tehát ilyenek. Jaj, atya úristen, arra majd én mondok pár szót már, aj. És akkor ezeket így összeírogattam, és akkor ma úgy döntöttem, hogy ma az lesz az első, rengeteg dolgom lett volna, egyébként sajnos nem is fért bele minden a napba, ami várható volt, de attól függetlenül ez még nem jó, nem is fért bele minden a napba, és azzal kezdek, hogy akkor bekérem ezeket a játékokat, hogy az már ketyegjen, akármi történik. És elkezdtem bekéregetni őket, és akkor tudod, amikor így haladok, és akkor így az első, ott nem találtam e-mail címet, ilyen tudod, ilyen záros határidőn belül, 10 eurós játék, 99, és ugye az nálam csak egy nem ilyen... a Castle and Knights, vagy mi de, a... De. Oké. Okay. Igen, az, úgyhogy azt megvettem. Véletlenül sajára egyre az agyunk egyébként. Nem, egyébként annyira egy csomó esetben annyira ugyanolyan játékokra lelkesedik. Meg találtam most egy külföld, egyébként Mini Manor csávónak most fog kimenni a támogatása a csetra. Ó, atya úristen, ilyen gyorsak vagytok? Nagyon szépen köszönjük. Ilyenért szóltam, mert az az összeg, az, tudom, hogy ez nem akad meg, de hogy attól függetlenül még érdemes megemlékezni róla mindenképpen. Ó, hát Mini Manor, köszönjük szépen. Szerintem mindenkinek így megköszönjük, és hogyha valaki ilyen tényleg valami konstruktívat is hozzátesz, akkor azt meg beolvassuk, és még talán beszélünk is róla. Szerintem maradhat így szabálynak, nem? De, meg no. Most nem is tettem az üzenet. Találtam egy külföldi csatornát, ahol itt tudod, így nézem így a videókat, és így ez is tök coolnak néz ki, úgyhogy jó, mindegy, akkor leCtrl-C, Ctrl-V-zem a tartalmat, jó, nyilván nem, de hogy érted, és akkor így egyébként neked sikerült beszerezni a játékot? Yep. És neked sikerült bekérni a játékot? Yep, és egy napon belül küldték, kis tök rendesek voltak. Hova? Írtál? A keymailerre írtam. Ja, a keymailert azt nem néztem. Nem, a keymailert azt nem néztem ezzel kapcsolatban. De mindegy, szóval azt a játékot azt megvettem, aztán valamikor a héten, szerintem szerdán lesz belőle stream. Csak hogy tudd, hogy számolj. Szerdán valószínűleg délután ilyen... Uh-huh. 6-ig legkésőbb bezárólag, mert este megyek egy másik streambe. Nem, én holnapra terveztem egy első látásra videót belőle, vagy csütörtök péntek, tehát ez a 2 opció lehetséges. Szerdán lehet, hogy engedek a tömegkérésének, és így elspoilerezve végigjátszom ezt az öngyilkos őrületet. Aha. Illetve ne is őrületnek nevezünk, inkább borzadványnak, de mindegy, tehát ezt a hullámot még meglovagolom, úgy döntöttem, aztán meglátjuk, az, mi lesz. Az valamikor a hétvége felé lesz egyébként. Te neked is? Aha, igen. Na, szóval, hogy ezt végül megvettem, aztán az öngyilkososra rájöttem, hogy az már megvan, mert hogy abból küldtek kulcsot, tudom, amikor kerestem az e-mail hozzáférhetőséget a fejlesztőköz, megtaláltam, meg minden, nem a fejlesztőkhez, a kiadóhoz, és akkor rájöttem, hogy már a levelező ládámban pihen, úgyhogy ezt csak beaktiváltam, és akkor a másik kettő játékot, amit meg ki akartam nézni, az egyik teljesen ingyen letölthető, a másik pedig, másiknál meg te döntöd el, hogy mennyit fizetsz, úgyhogy ez meg 3 euróért. Várjál, az egy véletlenül nem a Giant? Vagy a Gigantic, na? Mindjárt mondom. Mindjárt mondom egy pillanat, hogy Google képek, nem, Google Keep. Oda van felírva szépen, imádom a Google Keep-et, te jóisten. Annyira jó belejegyzeten. Egy ilyen jegyzetelős cucc. Ja. Lastwood nevű. Valami rémlik. Ilyen raft-szerű, csak más grafikája, meg nem FPS, hanem inkább menedzser oldalról, de egyébként ilyen raft-szerű játék, így kinézetileg. Ugyanúgy egy ilyen, ugyanúgy a vízben hánykolódsz, ugyanúgy jönnek cápák, de aha, csak irányítatod az embereidet, nem pedig te vagy az ember, aki irányítódik. Nagyon a szögletes. Nagyon eléggé. De ugye én ezt eléggé szeretem. A raftot azt ugye nagyon szerették az emberek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez is tetszeni fog nekik. A Rastrem, a Lastwood, ez teljesen ingyenes. Most lehet, hogy nem kellett volna elmondanom, mert mindenki játszik már, mire én oda jutok hozzá. És ezen kívül pedig egy Autonauts névre hallgató játék. A másik, amit így beszereztem, azt meg valami 3 euróért. Hát ha tudod, így te döntöd el, és akkor így 1 eurót javasol, és akkor nyilván szeretném, hogy valamennyit kapjon az alkotó, ami tök vicces, mert egyébként meg bekérem a játna mindegy. Ez az Autonauts is nagyon szögletes. Ez az Autonauts is nagyon szögletes. Az a helyzet, hogy az Autonauts, ez zavarba ejtően hasonlít grafikai szempontból, játékmenet szempontból nem, de a Don't Bite Me Bro-ra, és nagyon gondolkozom azon, hogy elérhető valahol publikban valami grafikus motor, ami konkrétan így néz ki. Mert hogy jelenleg tökre úgy néz ki, de egyébként nekem ez ilyen automatizálós dolognak tűnik amúgy a játék, úgyhogy én valószínűleg el leszek alatta. Meg alá lehet majd kommenten 10-20-szor azt, hogy diktatúra, aztán mehetünk. Ja, nekem ebből már ilyen franchise-t kell építened. Dolgozom rajta. A sarlókalapácsot még egy kicsit keménynek tartom, meg ugye azok tudtommal nem használható jelképek. Nem tudom, hogy hívják, de hogy ja, igen. Szóval ezeket így mintegy sikerült is beszereznem úgy, hogy egy darab e-mailt nem kellett írnom még. Úgyhogy ja. Mivel játszottunk téma? Vagy van most valami, ami beszélgetős? Most egy beszélgetősebb külön igazániból nem írtam föl jelentősebb témakárt. Most egy hétig, csak a BKK ügyet. Nagyon jól. Igen, egyébként csak ezt az egyet gondoltam, hogy így megemlíthetjük futólag, hogy tehát igazából így ez annyira, de annyira gáz több szempontból, hogy ez így, ez a BKK-s dolog így megtörtént, és így történt meg. Tehát eleve az, hogy rohadt sok pénzből lefejlesztettek egy olyan dolgot, ami nem csak, hogy támadható, de még szarul is működik. Na, és nagyon támadható. Drága volt, de legalább szar. Igen. És akkor ezután valaki így rámutat a hibáira. És letartóztatják. Nekem ez most azért ütött nagyon szívem az obát, mert a könyvek, amiket a nyári most a nyaralás alatt olvastam, azok a Ready Player van. Nem tudom, vágod-e, ha nem, akkor olvasd el egyszer, mert nagyon-nagyon király, de abban is van egy ilyen diktatúrikus vonal. Mindegy, egy nagyobb erő, ami ellen harcolnak, aki letartóztathatja meg ilyenek. Szóval Ready Player van, Homeland, ami a kis testvérnek a második része, ami egy az egybe egy ilyen kattant, modern rendőrállammal határos rendszerről szól San Franciscóban, és utána pedig George Orwell-től az Állatfarm. Jó. És akkor ezután, amikor letettem az Állatfarmot, tehát az volt vicces, letettem az Állatfarmot, azt hiszem egy nap alatt pörgettem ki, és amikor letettem az Állatfarmot, akkor másnap jött a hír, ez a BKK letartóztatós. És tudod, amikor így állsz, vagy pont miközben olvastam az Állatfarmot, és így állsz, hogy jaj, hát ez zseniális, tehát ez túl szép, ez egyszerűen túl, nem úgy értem a túl szépet, mert nem szép, nyilván sem annyira nem szép, de hogy túl. De, tehát én nekem ez volt az első reakcióm, hogy így kérdezte a feleségem, hogy így mit szólsz ehhez, hát mondom, ezek szerint egy olyan kis cég, mint a BKK, meg a vállalat, aki lefejlesztette ezt az egészet neki, meg a rendőrség nem ismeri azt a fogalmat így 2017-ben, hogy etikus hackerek. És ez gyakorlatilag így mindent elmond, tehát mi annyira így a Balkánon vagyunk lassan már, hogy Balkánon vagyunk, mint a Balkán konkrétan. Tehát... Nem is kellett így nagyon hackelnie. Tehát, hogy igazából nagyon sokan, akik foglalkoznak ilyennel valóban, azok kikérik maguknak azt, hogy ezt hackelésnek nevezik. Mindegy. Ez egy nagyon hosszú téma lenne, mert hogy ez azóta szépült azzal, hogy a T-Systems pont nemrég, vagy jó... Igen, a vezérigazgató pajtás. Nem az, hanem hogy ők voltak a főszponzorai egy etikus hackeléssel foglalkozó rendezvénynek. Tehát... Akkor taps. De egyébként olvastam a vezérigazgatónak a posztját, és ő már igaz utólagosan, de elnézést kért az egészére, és hát ő már így próbálta visszalapátolni a szartalóba. Igazándiból most ez tényleg lehet, hogy csak nagyon szarul jött ki most, picit lehet úgy hangzik, hogy védem így a szerencsétleneket, de tényleg, tehát én nekem simán elképzelhető az a történet, hogy így megtették a feljelentést, egyébként nem tudom mi alapon, mert én nekem úgy áll össze a kép, de valószínűleg valamit nem tudok, vagy nem teljes az információm róla, de hogy ezek feljelentették azt, hogy ők szarul programoztak le valamit, és valaki... Nem a srácot. Ja, igen, az, hogy igen, azt, hogy jelentettek fel, igen, az kérdés. Ez olyan, hogy én így mondjuk kőműves vagyok, felhúzok egy falat, amiből így kiállnak téglák, amik bármikor az emberek fejére eshetnek, vagy át lehet mászni a falon, ugye, bizonyos pontokon, de én azért ugye felszedtem érte a pénzt, meg minden, és akkor én ezért, mert látom, hogy azért ott vannak támadási pontok a falamon, vagy esetleg életveszélyes helyenként, feljelentek valakit, mondván, hogy ez biztos valaki más csinálta, vagy valaki majd ott be fog mászni. Szóval ez így, nekem így kicsit így furi. Érzékelték a behatolásokat, és azokat jelentették fel, akik behatoltak, ez eddig tök... Na igen, tehát így megtették a feljelentést, ez így érthető. Viszont utána így ez az abszolút ilyen kommunikációs zavar, és az, hogy tényleg az érintett cégek, se a rendőrség nincs tisztában az etikus hacker fogalommal, hanem csak így valaki így betelefonál, megvan a név, cím, ezt így leadják, és akkor a rendőrség az így megy és rúgja rá az ajtót. És tudom, hogy névtelen, tudom, hogy ismeretlen tettes jelentettek feljelentést, nyilvánvalóan visszakeresték, gondolom, mit tudom én, kivett 50 forintért jegyet, bérletet. Ami igazából ebbe fura, hogy előtte már sajtótájékoztatókon is támadták azokat, tehát hogy sajtótájékoztatón is megpróbáltak úgy csinálni, mintha a... mintha a hiba nem náluk lenne, hanem azokban, akik megpróbálják megtalálni ezeket az egyébként hatalmas biztonságéréseket. Jó, egyébként így céges szemmel sokkal egyszerűbb úgy a helyzet, hogyha nem azt mondjuk így egyből, hogy hát mi csesztük el, hanem hogy így hát a gonosz nagy szájber bűnözők közök így ráálltak erre a fantasztikus feltörhetetlen rendszerünkre, hogy így próbára tegyék. Tehát az úgy sokkal jobban hangzik, azt elismerem, csak hát így most így kiborult a Billyből a kaki, és így most még rosszabbul jöttek ki, mint hogyha azt mondják, hogy így, hát vannak problémák, de kijavítjuk. Igen, tehát az egész nagyon... Tehát ez így most nagyon rosszul jött. Most viszont az emberek reakciója szerintem nagyon király. Ja, így egyébként kapásból ezt mondtam, hogy oké, most lehet, hogy egy etikus hackert így rabosítottak néhány órára legalább, azt nem tudtam, hogy mi lett a végeredmény. Nyilván éjszaka. Ja, hát mikor máskor, de egyébként ez tök logikus lépés, tehát mikor menjenek máskor a rendőrök. De egyébként én még a rendőröket nem értem, tehát ők így nem rakták össze a képet, vagy csak parancs, és aztán így berúgják a falat. Valószínűleg ők nem, tehát amit el tudok képzelni az az, hogy a rendőrséghez már konkrétan nem jutott el az a hír, hogy ő ezt megírta. Igen. A BKK-nak, mert hogy már a T-Systems-hez se. De és komolyan... ugye jöttették, tudtam a feljelentést, ez valahol a BKK-nál így elveszett úgy. Igen, közben. Igen. És azóta nyilván megpróbáltak úgy csinálni, mintha nem jó helyre írta volna meg, de hogy a csávó meg screenshottal tudja bizonyítani, hogy de. Szóval így mondtam, hogy jó, hát eddig lehet, hogy így voltak problémák az oldallal, meg mit tudom én, pár száz ember vett 50 forintos bérletet, meg ilyen hülyeségek, de az biztos, hogy most szarrá fogják doszolni direkt. az oldalt, olyanok, akik értenek hozzá, és csinálják is. Tenném, mert a DDoS innentől már nem lesz semmi értelme, csak nem tudunk használni egy rendszert, ami egyébként tök jó lenne, ha jó lenne a rendszer, és jól működne, tehát tök jó lenne online csak megvenni a bérletet, és nem kéne feltétlenül rohangászni. Számtalanszor indulok el úgy, hogy tudom, hogy az első villamos utam alatt megbüntethetnek, mert elfelejtettem előre venni a bérletet, meg én nekem vannak ilyen hetes kihagyásaim, amíg nem veszek bérletet, mert én nem viccelek soha, viszont ha nem megyek busszal, akkor nem veszek bérletet. Tehát, hogy mit tudom, én lejárt út közben a bérletem, akkor ha bringázok éppen, akkor nem veszek újat. És akkor emiatt ugye van úgy, hogy úgy kell elé. Tehát ez egész tök jó lenne, ha működne. A dédoszorásodnak meg már igazából sem értelme nincs, nem fog új hibákra felhívni a figyelmet, mert hogy össze lehet olyan rendszert rakni, ami bármit le tud dédoszolni. És nem is, igazából nem egy nagy kunszt. Tehát hogy a dédoszorás az már nem egy nagy kunszt. Nyilvánvalóan, ha ilyen elképesztő összegeket költenének arra, hogy védjék ezt az egész rendszert, ami egyébként abban a 36 milliárdban abban bőven benne van, hogy ez meglegyen, de hogy dédoszolni mindig lehet nagyobbat, mint amivel védenek. Nyilván van egy csomó rendszer, amivel ki lehet védeni a dolgot, de ez nem feltétlenül, ez már nem az, hogy mondjuk a felhasználók adataival van probléma. Mert az, hogy eleinte akármilyen adatokkal lehetett regisztrálni, de csak egyszer, azok ilyen viccek voltak konkrétan. Az, hogy kérésre töröltek accountot, úgyhogy nem ellenőrizték, hogy az account az ilyen volt. Kérte, igen. Jaj, de csodálatos. Hasonló volt az e-mail címe. Az egyik újságíró, 444-es indexes, nem tudom, regisztrált, és aztán rájött, hogy nem szeretné, hogy a személyigazolvány száma benne legyen egy olyan rendszerben, ami ennyire rosszul van védve. És ezért törölni akarta az accountját, amit nem lehetett, és aztán írt írt nekik, hogy ő szeretné törölni az accountját, és utána jött rá, hogy nem arról az e-mail címről írt, amivel regisztrálva volt, csak egy hasonlóval, ami céges végződésű, de közben a neve is egy kicsit más benne, tehát hogy De így gyakorlatilag így kérésre törölték egy hasonló e-mail címmel, bármilyen bizonyíték nélkül. Tehát, hogy így... Jó, hát ott mondjuk lehet, hogy az ügyfélszolgálat is hibázott. Tehát az ügyfélszolgálat hiba volt. Viszont azért tudod, hogy a legtöbb esetben a sebezhető pontja a rendszernek az a felhasználó. Olvastam egy könyvet, ami foglalkozott így az etikus hackerkedéssel, és egy csomó ilyen emberke volt, aki ugye azzal foglalkozott, hogy etikus hacker volt, és, vagy hát fehér kalapos hacker, és a cégek megrettentek, amikor ugye nem talált náluk máshogy biztonságot, és konkrétan azt csinálta, hogy felkérte egy cég, hogy keressen ugye a rendszerében biztonsági hibát. És akkor volt az arcnak olyanja nem egyszer, amikor nem talált biztonsági hibát, viszont összerakott egy spam e-mailt minden felhasználónak az a cégen belül, mert valami levelezési listát sikerült kilopnia, és az alapján összerakott mindenkinek egy levelet, és egyetlen egy embernek elég volt, hogy rákattintson a linkre. Igen, pontosan, tehát ez a social engineering az abszolút működik. És a social engineering része az elképesztően erős ennek a dolognak. Úgyhogy sajnos ez is nyilván benne van. És hát nálunk is a cégnél ilyen... is így havonta egyszer jön egy ilyen kamu e-mail, ami hát vagy belső teszt, mert olyan is van, vagy pedig hát tényleg valaki, meg főleg most voltak ezek a nagyobb hacker támadások, így annak kapcsán ugye így mit tudom én, milyen nevük volt már ezeknek. Na mindegy, tehát így ezek kapcsán jön valami e-mail, és akkor így a link alatt én mindig fölé viszem az egeret, hogyha így nem megbízható embertől, tehát olyan, akit ismerek konkrétan, és nem igen. A mindennapi ilyen munka e-mailem, hanem valami ami furasság, és általában ezek mindig olyanok, hogy mit tudom én, a Windows update-hez kattintson ide, meg a kedves munkatársunk, a izé legújabb banki, és tehát ilyen szarságokra itt egyből törlöm. Vagy szólok az IT guy-nak, és akkor az IT guy azt mondja, hogy azt törölheted, mert ilyen belső ellenőrzés, szóval igen, vannak ezek a dolgok. És konkrétan nálunk a cégnél az elmúlt két évben volt két ilyen oktatási session, hogy ilyen biztonság, meg adatbiztonság, meg ilyen dolgok mert egyébként tényleg így van, és ennek ellenére ott lesz Jancsika, Juliska, akik, link, és ha olyan szöveget írnak, hogy egy picit is illeszkedik, és rákattint, és akkor így jó. Ja, és onnantól kezdve már nagyon hamar bent találja magát az ember a rendszerben, és igazániból neki ennyi már elég is volt, köszöni szépen. Szóval, ja. Na mindegy, szóval, hogy ez egy ilyen izgalmas kérdés egyébként. Ja, hát igazándiból ezt most nem reagálták le jól, hát nagyon végtelen, nem. Végtelen arroganciával. Én bevallom őszintén nem is azt vártam volna, hogy majd fizetnek neki érte meg ilyenek, mert azért tudom, hogy Magyarország nem itt van, de azért az, hogy letartóztassák az ilyen... Ennek a letartóztatásnak a kapcsán bennem csak az merült fel, hogy így miért nem terjedt el jobban ez a magyar streamerek között a szvatolás. Azért, mert nem megy ki senki. Egyébként szerintem, amikor ezek volt, után, tehát így pár darab, abból példást statuáltak, ez az egyik. A másik, hogy Magyarországon egész más a policy, de egész más a helyzet igazából. Tehát, hogy ugye kint Amerikában, amikor SWAT-ot hívnak, akkor nyilvánvalóan úgy megy ki a SWAT, hogy arra készülnek, hogy őket ott valószínűleg megpróbálják majd megölni, mert hogy mindenkinek lehet lőfegyvere, sokkal könnyebben beszerezhetőek robbanóanyagok, egy csomó minden, nem a házi készítésű, hanem esetleg komolyabb cuccok is. Egy csomó, tehát hogy ott ugye egészen más alapvetően az attitűd, de egyébként erre egy tökéletes példa a 911 operátor című játék. Mm-hmm. Az ugye ezzel te is játszottál. Yeah. Egy tökéletes példa, hogy ott gyakorlatilag bármihez, bárhova hívnak embereket, akkor ott lőhetnek. Magyarországon meg igazából nincsen, tehát az a tech, jó, nyilván kimegy a tech, ha kell kimenni a technek, és nyilván a tech gyakorol ilyeneket. De hogyha most csak így betelefonálsz, akkor sokkal előbb feltételezik azt, hogy telefonbetyárkodsz, mint azt, hogy ott tényleg emberrablás történt, ahova kihívta. Ja, őket. Abban abszolút igazad van, hogy nem ez az első, és valószínűleg tartom, hogy az utolsó eset, amikor egy vízipisztolyos fiatalra uszítják rá a tekket. Tavaly vagy tavaly előtt is volt egy ilyen, hogy ott a vízipisztolyért így kiszállt az egész tek, de ott azt hiszem a srác is ludas volt a dologba, mert nem tudom már, ott így hülyéskedett vele, vagy valamit így ráutaló magatartást tett. Egyébként én nem tudom, amit sztorit én ismerek, ott nem nagyon, de mindegy. Tehát nyilvánvalóan, ahol bizonyíték van arra, és ahol úgy jön a bejelentés, hogy fegyveres, mit tudom én, de hogy egyébként, ha most így felhívják, és mit tudom én, akkor arra nem fognak így nagyon kivonulni. A másik meg az, hogy én azt vettem észre, hogy Magyarországon, ez nyilván külföldön is így van egyébként, de Magyarországon nagyon-nagyon figyel arra mindenki, hogy ne kerüljön ki a címe. Nagyon ritka, hogy kerüljön a címe, ez is egy izé. Illetve ennek így nincs igazán kultúrája. Ami történt meg, amikor meg történt ilyen, nem is tudom, hogy történt ilyen egyáltalán, ott meg nyilván egy nem nagyon vicces dolog lesz a vége, mert valószínűleg becsönget egy rendőr, lehet, hogy az a tech teljesen mindegy, kinyitja az ajtót, onnantól, hogy kinyitotta az ajtót, onnantól már nem lesz vicces a dolog. De hogy, mert hogy ugye onnantól már így nem tipornak le senkit a földre. Tehát, hogy teljesen felesleges letiporni a földre valakit, aki kiment, és egy rövid gatyában kinyitotta az ajtót. Mert ugye ez nem Amerika. És ezért ellenben viszont cserébe elég erősen büntetik a dolgot, ha kiderül nyilván. Ja, ilyen szempontból Magyarország az így jó hely. Európa elég jó hely fegyvertartási szempontból. Ugyanez egyébként elég nagy para abban az esetben, amikor... ha teszem, az kialakul olyan helyzet, hogy viszont fegyverhez kéne jutni az embereknek. Ami nyilvánvalóan nem alakul ki, nyilvánvalóan szigorú forradalomra gondolok, amikor ami már nagyon-nagyon régóta nem alakult ki, és nagyon sokáig nem fog kialakulni, de hogy kialakulhat olyan helyzet, és ha viszont olyan helyzetben leszünk, akkor viszont elég para lesz. Viszont egyébként Amerikában sem menti meg ezt feltétlenül, mert nézegettem így felszereltségét rendőrőrsöknek, tudod, csak így ilyen találtam egy cikket erről, hogy vannak felszerelve bizonyos rendőrőrsök Amerikában ilyenek, az ott egy hadsereg. Tehát ez ott konkrétan az ott Magyarországon egyértelműen katonai felszereltségnek minősül, amit ők ott csapatnak. Úgyhogy igazából ott sem feltétlenül jó, mert adnak köszönhető, hogy neked nagy eséllyel van mondjuk egy 9mm-es pisztolyod, vagy bármid, ezért már automata gépfegyverekkel vonulnak ki a legmeglepőbb helyzetekben, és akkor így nyilván ez ilyen ott se jön be ám a dolog, úgyhogy na mindegy, ez egy összetett kérdés, de igen, alapvetően tök jó az, hogy nincs mindenkinek fegyvere. Ennek nagyon-nagyon örülök. Hát igen, Amerika mondjuk így komoly problémákkal néz szembe így a fegyvertartás miatt. Aztán ez ugye ez nagyon komoly kérdéskör is, hogy most kéne engedni, nem kéne engedni, meddig tartson ez a határ, mihez köthetően kapjon valaki fegyvert, vagy ne kapjon fegyvert, ugye? Mert mind a két oldalon lehet jogosan érvelni. Egyik oldalon hagyj védjen már meg a saját tulajdonomat, viszont a másik oldalon miért végezhessek ki statárisan bárkit, hogyha rálép a füvemre? Tehát, hogy így, na, érted? Ettől még nem teheted meg, ez nyilván nem ennyire egyszerű, de igen egyébként. És nyilván az a baj, hogy ez egy öngerjesztő folyamat egyébként, mert ha valószínű az, hogy aki betör hozzád, annak fegyvere van, ugye Magyarországon nem. Tehát, hogy Magyarországon kifejezetten nem valószínű az, hogy aki betör hozzád, annak fegyvere van. Az valószínű, hogy erősebb nálad, meg az is valószínű, hogy többen vannak, de az nem valószínű, hogy fegyverrel érkezik, mert egyszerűen nem. Tehát ilyen gázpisztolyokat lehet esetleg beszerezni, jó, nyilván az is elég. Hát ijesztő, meg ütőszúró eszközök. Ütőszúró fegyvereket, igen, de hogy nem valószínű az, hogy ha valaki betör hozzád, akkor ő fegyverrel rendelkezzen. Mert ugye nem annyira gyakori a hozzáférés, és aki, mit tudom én, csak ilyen kis nem ténylegesen komolyan gondolja, és mondjuk a párna alatt rejtegetett 3-4 millió forintodra megy, az nem fog tudni befektetni egy fegyverbe, nem is akar. Az beugrik, felkap, amit tud, és aztán kiugrik. Na jó, de Magyarországon most csak, hogy egy kicsit így ilyen közhelyes dolgokkal érjek, tehát hogy az ilyen bűnözők ilyen kis stílűek, tehát hogy így tényleg kifigyelik a nagymamát, nagypapát, becsöngetnek, és akkor így ilyen biztosítási ügynökösködik az egyik, addig a másik kipucolja a fele szobát, és akkor így csokolom jó, mentünk most is. Jó, őszintén, tehát inkább örüljünk ennek. Egyébként tehát a nagyobb halak azok nem így rabolják meg az embereket, hanem sehol inkább a más nem módokon. Nem meg igazából az, hogy most ilyen álig fegyverke felfegyverzett rablás szervezzél mondjuk egy bankba. Mert hogy már nem így működik a világ. De mindegy, szóval ez egy ilyen izgalmas topik, hogy mennyire kulturálisan más Amerikában mondjuk a fegyverviselés, és mennyire tényleg alapvető jog. És nem arról van szó igazából, hogy miért kell neki a fegyver, hanem arról, hogy miért akarják elvenni. És inkább ez a kérdés, ami egyébként teljesen érthető, főleg ha a történelmüket nézed, meg ugye ők nem feltétlenül hisznek abban annyira abban a központi hatalomban, mint amennyire mondjuk így most azt érezzük, hogy Amerika egy ország. Tehát, hogy jog nyilván Amerika egy ország, meg az Amerikai Egyesült Államok nyilván nem Amerika. Hát meg Amerikának a történelmében is ezek a fegyvertartási epizódok sokkal meghatározóbbak voltak így az átlagember életében. Hát kezdjük ott, hogy Amerika területileg így kb. Tízszerese, vagy százszorosa így Magyarországnak. Tehát Amerikai Egyesült Államokról beszélünk mindig, nem az egész földrészről. Igen, tehát így az van, hogy így van egy kerted, az azt jelenti, hogy van majdnem egy hektár földed jobb helyeken. Ez nem mindig igaz egyébként, meg egy csomó helyzetben nem, meg egy csomó helyen nem, de igen, vannak középső területeken vannak, igen. Akkora területek vannak helyenként, de tényleg, tehát hogy ott a közérbe ott egy fél órás autókázással jutsz el bizonyos helyeken ott Amerikában, főleg ott, ahogy mondtad, így dél, közép-délen, tehát a nagy pusztákon, tudod. És akkor, tehát azokon a részeken, tehát a déli államok, ugye, így a polgárháború és társai környéket, tehát ott a rabszolgatartás ment, tehát ott földes gazda szépen ott így kilovagolt, megnézte a földet, és azt hogy nem tetszett, hogy a néger munkások mit dolgoznak, akkor közéjük lövetett, hogy gyorsabban fiúk. Tehát így egy ilyen népnek konkrétan így a fegyverekhez már nem így olyan kötődése van. Nem igazából a fegyverekhez való kötődés, hanem mondta, hogy nagyon véres harcokkal vívták ki a függetlenségüket, és hogy nem, tehát egy akkora területről beszélünk, ami nem egységes annyira, mint mondjuk Európában egy ország. Hát mert és ott minden egyes állam egy külön ország. Ők nem akarják elengedni azt a lehetőséget, hogy megvédjék magukat a központi kormány ellen abban az esetben, ha úgy érzik, hogy szükséges. És akkor ez ugye emiatt, tehát hogy ők itt konkrétan egész más nyelvet beszélő emberekről beszélünk még régebben. Tehát hogy mondjuk német területekről, meg ilyenekről. Most már nyilván egységesen angolul beszélnek, meg nyilván ez így okés, de hogy ekkora területen egyszer akkora különbségek vannak, hogy... Hát meg ugye a sok bevándorló népcsoport. Tehát Amerikában az orosz maffiától kezdve az olasz maffia, az arabok, törökök, mexikóiak, ugye, hogy már messzebb ne kelljen nagyon nyilván menni. Nyilván minden betelepült nemzet, nagyon, de hogy mivel ők veges. Alapvetően mindenki betelepült nemzet az indiánokon kívül, ezért nyilvánvalóan beköltözött az olasz maffiának a helyét. Tehát, hogy ez igen, ez egy teljesen másik kulturális közeg, ahol ezek egészen más. Hogy ettől függetlenül egyébként a különböző értelmi fogyatékkal élőknek én nem feltétlenül adnék fegyvert, de hát ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Egyébként pont nem régen lazították azokat a törvényeket, amiket még Obama szigorított annó, konkrétan a szellemi fogyatékosokkal kapcsolatban. El tudom képzelni, amikor valaki kilobbizza azt, hogy szellemi fogyatékkal élők is tarthassanak fegyvert. Tehát az már ilyen annyira nehezen indokolható, azon kívül, hogy pénz. Hogy ez nem értetlen. Na mindegy, viszont elkalandoztunk, számítógépes játékok. Jap, na, mesélj, hogy tehát ezt a négy játékot említetted, amit így felírtál magadnak. Ezeket nem játszottam, ezeket ma szereztem be. Van még olyan játék, amit így várólistára tettél? Van pár. Akkor mondd már őket, mert kíváncsi vagyok rájuk. Nincsenek összegyűjtve, csak azt tudom, hogy láttam ezt, láttam azt, de nincsenek összegyűjtve. Úgyhogy ezek most nincsenek leírva, ezt nem fogom tudni sajnos egy elmondani. Viszont vannak játékok, amikkel játszottam. Na, akkor azokról beszélj kicsit. A Totemori videó készült. Yep. A Totemori te vágod? Picit magyar vágom. Magyar csapat fejlesztette, tök ingyenes a játék. Utólag sem fizetsz benne, tehát hogy nincs olyan mikrotranszakció sem benne. Ilyen kis érdekességként csinálták egyébként. Ja, de nekem, tehát azért nem próbáltam ki, mert látom, hogy ez inkább ilyen parti játék, aztán inkább én ilyen parti játék, haverokkal egyedül vagyok játék. Általában, úgyhogy egyébként meglehetősen nehéz a feladatra figyelni, ami igazából a játékban a feladat. Úgyhogy ja, a Totemorival játszottunk, nagyon-nagyon élveztem, ilyen haverokkal nagyon jó játszani, nagyon kis hangulatos videót csináltunk belőle. Elővettem egy ilyen régebbi játékot, ami mindenkinél volt már gyakorlatilag, én kihagytam annó, és gondoltam, hogy most itt az ideje újra elővenni, ez nem más, mint a Mount Your Friends című játék. Jaj, a pörgőpéniszes. Pörgőpéniszes játék, igen, amiben elképesztő mennyiségű munkát fektettek abba, hogy ez a pénisz megfelelően pörögjön. Nem tudom, hogy ez miért fontos annyira, egyébként is egy vicces játék lenne, nyilván ez egy plusz humor faktor igazából a dologban. Ugye a Mount Your Friends az arról, annak a főjáték, nem, maga a főjáték eleme az, hogy a különböző végtagjaidat különböző gombokkal tudod állokkolni, ez controller orientált ugye ez a játék alapvetően, lehet játszani villanytűzettel is, csak minek. És akkor mit tudom én, a B az mondjuk a jobb kezed, és amíg megnyomod a B-t, addig a jobb kezed nem kapaszkodik, meg nem tapad a felületre. És akkor ment controller, Xbox-os controlleren. És akkor így szépen gyakorlatilag egyesével felszabadítva a különböző végtagjaidat kell végigmászni egy pályán, ami általában abból áll, hogy egy adott pontról kell elindulni, és így a haverjaidon kell, a haverjaid előző köreiben elért eredményein kell szépen fokozatosan fölfele mászni. És abban az esetben a fölfele, tehát hogyha függőlegesen játszatok, akkor nyilván minél magasabbra, ha pedig oldalra, akkor pedig minél távolabb. És adott időd van, és ez alatt az idő alatt kell magasabbra jutni, mint a haverjaid jutottak addig. Tehát egy kicsit felnyúlni, kicsit bármi. És nyilvánvalóan minél előrébb kerül az időben, annál hosszabb maga az út, hogy fölmász, tehát annál gyorsabban kell menni. Szóval érted így? Látom, hogy nagyon fontos eleme az egésznek, hogy egy kecskére kell fölmászni a kis együttesnek. Egy kecskére, igen, de van másik játékmódban nem egy kecskére kell fölmászni, meg nem is így távolabb. Tehát van egy csomó játékmód benne, de ez a fő játékmódja igazából. Ez egy nagyon fontos elem ez a kecske, tehát így a pörgőpéniszek után a második legfontosabb szerintem. Elképesztően nehéz felkapaszkodni. Az egész ilyen teljesen indokolatlan egyébként, de hogy amúgy maga a játék meg tök fun, és ez is ilyen party játék. Ráadásul az előzővel ellentétben ugye itt egyszerre egy embernek kell lenni a kontrollernek, tehát hogyha egyetlen egy kontrollert már így rácsapsz így a gépre, akkor már azt tudjátok körbeadni, és tudtok játszani. Igen, ez olyan, mint az Octodad, meg a... Igen. Tavaly próbáltam a Manuel Samuel-t, ahol itt ugyanúgy ilyen minden egyes végtagodat egy külön gombbal mozdítod meg, és akkor így össze kell finom hangolni így a mozdulatokat. Igen. Annyi, ezek viccesek. Nem tudsz egyszerre több végtagot mozgatni. Tehát, hogyha megnyomod többször a több gombot is, akkor fel tud oldani, azt hiszem, talán még lehet, hogy az se. Tehát, hogy talán az, amit utoljára megnyomtál, vagy valami ilyesmi. És akkor játszhatsz olyan, hogy megpróbálod, hogy ne érjen hozzá gyakorlatilag, és ne lokkoljon rá a felületre a végtag. És akkor azzal próbálhatsz gyorsítani. És akkor annyival ugye kevesebbet kell gyakorlatilag felszabadítani majd, amikor fel kell szabadítani. Szóval... Egyébként én hiányolom, hogy a másik nem képviselői nincsenek betéve a játékba. Bár még DLC-ként megjelenhetnek a forgócsöcsű csajok is benne. Igen, tehát... azok, igen az alapvetően elég vicces lenne. Van egyébként egy family friendly verziója ennek a játéknak, csak sokkal hamarabb találtam ki a címet, mint azt, hogy arra a videót csinálok, úgyhogy... Néztem egy csatornát, akit mostanában követek, a Nibs Gaming, és ők játszottak ezzel valamikor nagyon régen, és akkor, ahogy néztem a videóikat munkaközben egyiket a másik után, vagy este lefekvés előtt, akkor így azért így felvetődött, hogy no, hát ez tök jó ez a játék, ezt lehetne játszani. Az úgy néz ki egyébként, hogy öltönyben vannak, és egy böszmen egy cipzárhúzó pörög a lábuk között. Mi? Tehát, hogy ott egy ilyen, tudod, a cipzárnak az a húzó része. Igen. Az van a pénisz helyén, és az pörög. A helyet, hogy a pénisz pörögne, de úgy döntöttem, hogy ez annyira nem vészes. Tehát ez így egy aranyos vicc. Szóval, ja, ezzel játszottam, rendkívül szórakoztató. Tehát zavarba egyetlen szórakoztató, és nagyon ritkán találkozik az ember ilyen ötletes játékokkal, tudod, ami nem... Tehát ami így ilyen teljesen más, mint amit eddig találtál. És akkor így, ez szerintem ez ilyen tök aranyos volt egyébként. Ja, ez abszolút ilyen, ez a parti játék egy-két feles után főleg... Igen, iszunk előtt egy kifejezetten vicces, egyáltalán nem egyszerű. Egy mondom, a csajos DLC még kellene hozzá, vagy legyen inkább ez egy free update, csak a gender kurzus nevében, tehát hogy legyenek így megfelelő kótában lány karakterek is. Igen, hát abszolút. Hát a csajokon is főleg van mi pörögjön már, nem azért, most ezt abszolút. Így őszintén. Abszolút adom a dolgot egyébként. Tehát ez ne csak a fiúknak legyen már, jó? Oké, akkor ezen kívül játszottam a Minecraft Story Mode Season 2-nek az elejével. Nem sokat fejlődött a játék, de van benne láma, úgyhogy én rendben vagyok. Ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy, csak vitték tovább a sztorit, nyilván grafika ugyanaz, mit tudom én, ugyanaz. Eddig nem tűnt olyan rossznak. Jaj, hát a Minecraft kapcsán, én nekem a hétvégén volt egy nagyon érdekes revelációm. Most így kis öntömjénezés, de nekem az öngyilkos guy szimulátor az kikerült a YouTube ajánlóba. De igen. Olyan szinten, hogy néhány napig a gamer szekciót, vagy a játék szekciónak az első helyén volt, amikor néztem. Na most én ezt az ajánlót így nem szoktam nézni, de most valahogy így, mivel így nagyon felpörgött az a videó, így ránéztem, hogy akkor most mégis what the fuck van, és kikerült. Van ilyen ajánlórendszer, hogy csak hát, gaming is? Van, legalábbis volt ebbe az új nézetbe, amit most már vagy megkap az ember, vagy már beaktiválva és használt, ott már nem látszik az a filter, de a tavaly, tehát az eddigi YouTube rendszerben még látszódott, tehát meg hogyha appon nézed, a YouTube appon, akkor ott még látszódik a filter, hogy játékok. Aha. És akkor rákattintottam, és akkor... De mennyire kapták fel neked ezt a videót? Hát konkrétan a büdös életemben nem volt még ilyen népszerű egy videóm se. Van, ami így 100 000 fölött teljesített, de nem egy hét alatt. De jó Isten, hát akkor ezt előre kéne venni. 114 000. Wow, előre kéne ezt vennem, azt kell mondani. De... Jó, most ezzel nem fogok érteni tudni, mit csinálni, mert holnap nem leszek gép előtt elég sokáig, de előre kéne venni ezt a dolgot. Szóval számomra így az volt az első ilyen tragikus dolog, hogy így mutathatok én be nagyon sok érdekes, olykor tartalmas játékot, ahol még én is érdemben tartalmasan tudok megnyilatkozni a játékról, a kutyát nem érdekli. Kutyát ellenben, nem érdekli. Ellenben, ha jön egy ilyen tömény fasság, mert ez az, ami még szarul is van megcsinálva, és én ennek folyamányaként szarul is csinálom meg róla a videót, tehát hogy a játék a 20 perces gameplay session alatt, és azt így real time vettem fel, csak 3-szor crashelt. Nagyon jó. És ráadásul még ilyen egyéb kis, tehát oké, ez egy egyszerű játék egy hülyeségről, ami egyébként eléggé komoly kérdéseket vet föl, tehát így öngyilkosság, stb. Na mindegy, szóval, hogy tehát, hogy egy pont ezt kapja így fel a rendszer. Aztán végül is így arra következtetésre jutottam, hogy Magyarországon vagyunk, és akkor a címben benne van, öngyilkos, sajnos... proli szimulátor. És csak akkor lett volna még brutálisabb a teljesítménye szerintem a videónak, hogyha még az alkoholizmust is beleírom valahogy. Vagy mondjuk elkezdesz káromkodni. Igen. Akkor talán még egy kicsit az audience retention az így jobb lett volna. De alapvetően, tehát így számomra, tehát ez a felismerés, hogy pont ez, és ez kell a népnek sajnos, és úgy így... Én nekem nagyon, nagyon fura, hogy vannak ilyen játékok, amiket így tört követelnek. Volt most a... meséltem róla talán a... pillanat mondom, Colony Survival című játék. Meséltem róla még a múltkor. Tök üres, tehát hogy ennyi, kijátszottam, ami volt benne. És erre csúsztak rá az emberek, és ebből akarnak új részt látni, érted? És követelik gyakorlatilag. Vagy volt előtte a Raft. A Raftot azt ilyen követelték egy csomó ideig, hogy mikor lesz újra Raft, és így nincs benne semmi tartalom gyakorlatilag. De jó, de a Raftot még úgy megértem, mert ilyen túlélő, és hogyha jól van narrálva, jó, érdekesebb lehet, meg történetet raksz mögé, és a többi. De könyörgöm, ez egy olyan egyszerű játék, mint egy bot, és még annak is szarul van elkészítve. Tehát, hogy így... De... És a másik revelációm az pedig hétvégén volt, amikor néztem, és így lekerült az ajánlóból, ami hát így természetes, meg így köszönöm szépen, hogy fölkerülhetett a YouTube-nak, de tehát nincs ezzel semmi gond. Viszont, ami utána maradt, az az, hogy az első 10 videóból 9 az Minecraft, és a további 10-ből is még 8 az Minecraft. És most nem a Minecraft-tal van bajom, egész egyszerűen azzal, hogy ennyire egysíkú így az ízlésvilága így a YouTube-nak és a magyar közönségnek, legalábbis ami a nagy számok törvényei szerint működik. Tehát biztos nagyon sok játékvideó pörög, de hogy így a felkapottak között 95%-ban csak a Minecraft, azért ez... Nekem nagyon szomorú. Próbálom megtalálni ezt a trending. Az a baj, az új nézetben nem látja a játékot. Valószínűleg, mert jobban váltják szét a... Tehát ott már nincs szétbontva így játékokra, vagy csak én nem találom. Lehet, hogy vissza kéne váltanom. Néha egyébként így visszavált a régi üzemmódra, nem is tudom mikor. Ja de, hogyha mondjuk így az alkotói stúdióból nézem a felkapott fülecskét, akkor ott se látom már. What the fuck? Na mindegy, szóval YouTube. A YouTube-ot is egyébként hekkeli. Ezért mondjuk 16 ezer megtekintéses videókat csak nem raknék a felkapottak közé. De egyébként előfordulnak, az a vicces. Nem tudom mi alapján, de előfordulnak. Szóval nekem így ez volt így a két nagyon erőteljes revelációm, hogy Magyarországon konkrétan ezek a tajt hülyeségek mennek, illetve a Minecraft így only a felkapott szekcióba. És ez így... Tehát így nem jó. Oké, legyen Minecraft, mert szeretjük a Minecraftot, és azt nagyon sok ember szereti, de tehát ennek pont az lenne a lényege, hogy olyanokat is rakjon már be oda, ami mondjuk nem feltétlenül ez a mainstream felkapott dolog, hanem valami új, ami így picit népszerűbb az átlagosnál, és akkor így hát, ha adjunk neki egy esélyt, érted? Mindegy, tehát nekem ez az érdekes, most így a Minecraft kapcsán így feljött. És akkor ezzel akár még bele is vághatok, hogy még beszéljek pár szót erről a Suicide Guy nevű csodálatos dologról. Oh boy. Igazából most így benne vagyunk, tehát folytatom majd utána, amikkel még találkoztam. Okay. Mesélj róla, jól. Jó. Igazat megvalva, én nekem is ugyanúgy jött a kulcs, mint neked, tehát hogy így... És így eszembe jutott, hogy kéne róla, meg kéne próbálni, hogy mi ez, mert így maga a koncepció az így érdekes, tehát, hogy így ez egy puzzle játék, ahol az a lényeg, hogy öld meg a fő karaktert, ellentétben az a játékban az szokott lenni, hogy mentsd ki, mentsd meg, stb. És akkor elnézzük meg, a grafikája is olyan viszonylag szimpinek tűltet, ilyen kedves, sajnos kis grafikája van. Egyébként mondjuk egy videót csináltam még róla. Na most, a játéknak az első 6 pályája, tehát egyik feladvány se olyan igazán megerőltető. Tehát... Én mostanában nem nagyon látok megerőltető játékokat egyébként. Tehát ezt a játékot, ez is az a játékok sorát erősíti, amit azért fejlesztettek le, hogy majd jól streamelik sokan, meg csinálnak róla videót. Igen, annak tűnik egyébként, maga a koncepciója is. De mentségére szóljon, hogy csak 4, vagy lehet, hogy már 6 euró körül van a játék, tehát nem egy nagy érvágás a pénztárcánkon, viszont tehát én ezt nem tudom ajánlani, ezt a játékot senkinek. Na, a sztori az, hogy kedves Proli barátunk így ül a tévé előtt és sörözik, és hirtelen elbóbiskol, és akkor a első tutoriál pálya az, hogy csak így le kell sétálni egy felhőkarcolóról, és valami ordinári hangeffekt környék kísérletében így placsanunk az aszfalton, és akkor felébred a barátunk. Tehát nem igazándiból hal meg a barátunk, hanem csak álmában. Aha. És utána megint elalszik, miután egy jó kiadósat böfögött, meg megvakarta a seggét, és kiesik a sörös üveg a kezéből. És itt megfagy az idő, és álmában egy ilyen hub világba kerülünk, ahol a többi pálya között fogunk tudni váltani, és ez a hub világ egy ilyen vendéglő, egy ilyen puszta közepén egy ilyen amerikai ilyen hamburgeres vendéglő. És először azt hittem, hogy ez már maga egy pálya. Aztán utána kikereselt a játék, aztán utána visszakerültem az első valódi pályára, egy ilyen vonaton száguldozott, és akkor a vonatról le kellett menni, és utána a következő vonattal elgázoltatni magad, tehát így nagyon eredeti. Aha. Na és tehát rém egyszerűek voltak így a feladványok, amiket tapasztaltam. A másik dolog, hogy kikressel folyamatosan a játék, és hát a nagy epikus sztori, ami átível az egész játékon, az az, hogy felébredni azelőtt, a másodperc tört része alatt természetesen, tehát ilyen Inception az van a játékban nagyon keményen, mielőtt a sör kiesne a kezünkből és szétlocsolná a földet. És ennyi. Tehát így hatalmas eposzi mélységeket boncolgat a játék. Szóval nekem mondom, az a bajom a játékkal, túl azon, hogy hód primitív, hogy egyszerűek a feladványok, és még az is bugos. Tehát, aha. És akkor így írták nekem kommentelők, hogy hát nézték másnál is, és ott nem fagyott ki, biztos az én gépem szar, de könyörgöm. Tehát ami minden játék elfut gyakorlatilag úgy, hogy fél évente egyszer, ha kikressel, az akkor nehogy már pont egy ilyen kaliberű játék ne fusson el rajta, tehát itt komoly gondok van. Egyébként néztem a fórum oldalát Steamen, és azóta már írta a fejlesztő, hogy kapott már 5 update-et kb., tehát ilyen bugfixek kvázi. Szóval lehet, hogy már nem crash-el neki. De én egyébként konkrétan azt tervezem, hogy egy ilyen kvázi ívós játékot hirdetnék meg az élő közvetítés alatt, hogy ahányszor kikressel, lehet inni mindenkinek. Csak hogy így tartsuk így a prostó szintet így a játék nívójának megfelelően, tehát ívós játékot mellé, és nem én fogok inni, én maximum csak vizet iszom, mert meleg van, tehát ilyen beittasodós live gondolatát azt el lehet hesegetni mindenkinek, én ott nem játszom, de alapvetően tehát így nem. Ezt a játékot nem tudom ajánlani. Maximum streamelni lehet belőle az embereknek, de ha csak nincs egy YouTube csatornád hozzá, akkor inkább kerül, de inkább max nézd meg valaki másnál. Nincs egy YouTube csatornád mellé, akkor kerül, de elindulva. Igen, YouTube csatorna mellett ajánlom csak kísérőnek. Tehát így ennyit tud a játék, de így viccesnek könnyebben vicces. Könnyebben csúszson az a YouTube csatorna. Tehát a életkozó számban egyébként hozott valami kiugrást, vagy nem? Nagyon. Tehát az, hogy kikerült az ajánló oldalra, egy hét alatt 2000 ember kb. Aha. Tehát az nekem egy hónapos teljesítmény. Nekem is. Feliratkozásban. Tehát nagyon durva. És most ez volt nekem a másik ilyen érdekesség, tehát hogy így most megtapasztalhattam azt, hogy milyen az a rock and roll életérzés, amit így a nagy youtubereink így átélnek, hogy naponta ilyen 4-5-600 feliratkozik. Itt az elején még azt hittem, hogy ja, biztos megint nyár van, és bagos a YouTube, valami aztán egy hónap múlva visszahúznak 4500 feliratkozót, mint tavaly. Mindig benne van. De aztán néztem, hogy másnál nincs ilyen nagy kiugrás, úgyhogy lehet, hogy még valid. Aztán felnéztem egy-két nap múlva ott a oldalra, és láttam, hogy oh, kim van. What the fuck. Akkor valami tényleg bagos a rendszerben, ezt kirakta. De kirakta. Igen. Szóval ez a rock and roll életérzés, ez most így megvolt, tehát így átéltem, hogy milyen az, amikor valakinek naponta ilyen 4-500-600 emberek iratkoznak föl, és azért ez úgy elég kemény. Ezek az idők elmúltak. Elmúltak. Elmúltak. Most nem, amúgy tényleg nem preferálja annyira a gaming contentet, sajnos a YouTube. Sad. Hát sad. Egyébként volt talán múlt héten egy e-mailváltásom az egyik kedves nézőmmel, akinek egyébként magának is van egy YouTube csatornája, ha jól tudom, szintén gaming content-tel. Itt vagy ki először a játék, csak amit látnak a képen. Szóval ők így kérdezte, hogy mi a véleményem erről, hogy a gaming content, meg nagyon sokan ugye most elkezdtek egy ilyen nagy kivándorlásba Twitch felé. Tehát, hogy mi a véleményem erről, és igazság szerint én úgy érzem, hogy a gaming content jelenleg a YouTube-on majdnem ott van, ahol lennie kell. Tehát most így az elmúlt 2,5 évben azért eléggé felkapott lett, ugye köszönhetően így az algoritmus változásoknak. Aztán mit ad Isten megint változott az algoritmus? Tehát nincs baj ezzel, hogy most már nem a gaming content a number one, mert ugye hosszú videók kerülnek ki relatíve kis erőbefektetéssel. Tehát egy animációhoz képest a gaming az sehol, semmi. Tehát, hogy így... Az animációkat is kinyírták egy ideje, csak most... Az animációkat kinyírták nagyon, igen. Tehát nagyon durván kinyírták. Tehát egy ilyen több heti munka, egy 2-3 perces animáció, és igazándiból így nem ajánlja ki a rendszer, és onnantól kezdve így veszett fejszenyele. Igen, hát ez a rendszer, ez mindig változik. Én azt írtam egyébként vissza a srácnak, hogy srác, két gyerekes apuka, vagy srác, hogy most hát ez igazából mindegy. Tehát, hogy valószínűleg eddig se a nagy számok miatt videóztunk most se. Nyilvánvalóan szeretjük a nagy számokat, mint hogy mindenki szereti a nagy számokat, mert tök jó érzés. Azonban én személy szerint nem a tartalomgyártásba vagyok szerelmes, hanem ennek a tartalomnak a gyártásába vagyok szerelmes, és emiatt én ugye nem váltok. Most teljesen mindegy, most érted, 20-23 ezernél megállnak a videóim, nagyon ritkán felugrik fölé, tök mindegy, jó lesz. Igen, tehát ez szerintem a jó, amikor valakinek vannak egyrészt elvei, másrészt céljai, és az a cél nem abban merül ki, hogy meggazdagodni és hírnevet szerezni. Igen, tehát hogy én nem akarok most a YouTube-on teljesen átalakítani a tartalomgyártásomat, csak azért, mert a YouTube-nak most más fekszik. Ezt a tartalomrendszert akartam csinálni régen, nyilván nagyon-nagyon régen meg tutoriálokat, de hogy most... Valamennyire nyilván figyelembe veszem, tehát nyilván nem ölök 6,5 éves munkákat egy-egy videóban, mert tudom, hogy nem megy, de hogy ez most ez a streamelős rendszer, szerintem ez teljesen jól tartja magán. Ja, tehát hogyha te így erre építesz ki egy csatornát, neked ez így nyíltan ezt kommunikálod a nézők felől, gyerekek, én itt streamelek, ahogy esik úgy, streamelek, puffan. Gameplayezek, van, hogy nem streamelek, tehát hogy van, amikor videó van, de... Igen, de nagyon sokan viszont, főleg így az elmúlt 1-2 évben, amikor már így érezhetően a YouTube így a mainstream közönség fel is egyre felkapottabb lesz, nagyon sokan így bejöttek, akik már helyből élből a profitra és a hírnévre mennek rá. Vagy ha nem is csak a profitra, akkor bőven eléggé fontos nekik hogy így elkezdjék teljesen, akár elég csúnya csúsztatásokkal is egyébként a kommunikációjukban, elkezdjék így, jó, akkor átalakítjuk így a tartalmakat, és egyébként persze lehet tudni egyébként, hogy mit darál be mostanában. Most komolyan nézzétek meg izének, semmi bajom nincs a sráccal egyébként, de nézzétek meg a Nosikának a jelenlegi profiát, amelyik irányba egy a Nosika Show csatorna. Az így konkrétan arra van építve, hogy olyan tartalmakat gyártson, amik jelenleg a YouTube-on preferáltak. Amivel nincs semmi baj, de hogy egyszerűen tény. Tehát ugye attól függetlenül ugye tény a dolog. Azért szerintem van baj, mert... Ha ő ilyen tartalmat akar egyébként gyártani. Sőt, nem, igazából az a van akkor baj. Sem érdekel, ha nem. Azzal van baj, hogy a mostani trendi tartalmak jelentős része sajnos, tehát az én szememben egyszerűen nem festenek túl jó képet. És a helyzet, hogy én egyébként az ő videóin még például nézem is, azt nem mondom, hogy mindet, és nem mondom, hogy nem kattintok át egy csomót, de hogy, mert nem, a videón belül nem kattingatom át a dolgokat, de hogy én is jól mulatok rajta. Tehát, hogy így actually én is jól mulatok rajta, és tökre értem, hogy miért nézik emberek. Érted, mire gondolok? Persze. Tehát nem azt mondom, hogy ez nem szórakoztatja az embereket, én csak azt mondom, hogy tehát ez egy olyan irányba mutat, ami szerintem... Nem lesz jó a kifutása, ha ez így marad. De hál' Istennek azért a trendek így átlagosan 2-3 évente változnak, ha más nem, akkor a YouTube egy algoritmus váltása kikényszeríti ezt. Az algoritmussal egyébként kirúgja az előző trend alól a talajt, berak alá valami mást. Igen. Úgy berobban nekik, hújúj. Ezzel tehát... így igazából együtt kell élni, és ugyanúgy, ahogy amikor nekünk jó volt, mert hogy hazugság lenne azt egyszerűen, nem volt olyan időszak, amikor a YouTube-nak a rendszere nekünk kedvezett. Már nem úgy értem, hogy nekem meg neked, hanem konkrétan az én csatornámnak kedvezett. Volt egy időszak Magyarországon, amikor a 2013 előtt, ugye, amikor az én csatornám volt a legnagyobb Magyarországon, abban az időszakban előtte közvetlenül a tendenciák, azok olyannyira nekem kedveztek, hogy sikerült olyan erőnyöket összeszednem, hogy 3 év alatt nem hozták be. Mert hogy konkrétan pont 3 év alatt hozták be egyébként az első csatornák, és nyilván azóta hagynak, meg nyilván azóta mások a tendenciák, máshogy mennek ezek a dolgok. Viszont most elvesztettem egy LEGO alkatrészt, pedig fontos, komolyan. Nem egyáltalán nem fontos, csak játszom valamivel. Hogy előtte ténylegesen úgy domináltuk gyakorlatilag, ugye akkoriban még azért Máté is aktívan részt vett a dologban, hogy alapvetően nem is nagyon volt esélye mellettünk kinőni a másik csatornának, és ez nem azért volt, mert hogy akkoriban jobb lett volna a tartalom, mint most, vagy akkoriban jobban ráéreztem volna a nézőket, nem, egyszerűen jobban adta magát a mechanika, mert akkoriban úgy működött, hogy volt, amikor először beindult a magyar YouTube, azt hiszem, akkor volt egy ilyen ajánlófelülete, nem tudom, te erre emlékszel, még azért elég régen volt. Volt egy ilyen ajánlófelülete, ami 2010. Belül... 2010. De 2011 után kezdtem videózni, tehát hogy 2011 után kezdtem videózni, utána pár évvel, 12-13, 13 eleje, 12 vége, meg 12 közepe. Volt egy ilyen ajánlófelület, ahol konkrétan akik csak úgy beléptek, azok azt látták meg ugye először. És akkor voltak ilyen különböző tematikák, amiket ugye be lehet állítani YouTube-on. Tehát mit tudom én, zene, gaming, mit tudom én, ilyenek. És mindegyik tematikából kiajánlottak egy pár videót. Mit tudom én, 4-5-öt. Igen, nagyjából ilyen 4-5-öt. És akkor tudod, azokat így megnézte. És aki mit tudom én, csak hogy fellépett a YouTube-ra, és azt mondta, hogy én most csak szeretnék valamit nézni, ami gaming, akkor ugye szépen leszkrollozott egy adott részre a gaming kiemeléshez, és ez is LEGO egyébként, miért valaki megkérdezi. Nyilvánvalóan valamivel játszanom kell. És kiválasztott onnan egy videót, és akkoriban úgy kerültek ki erre a felületre, nyilván nem tudom egyértelműen, de szerintem az alapján kerültek ki a felületre, hogy mennyire gyorsan nőtt az elején a nézőszám. Tehát, hogy nem is az, hogy alapvetően mennyi idő alatt érted el a 301-es határt, mert ugye akkoriban még leállt 301-nél a megtekintési szám növekedése, de hogy alapvetően leginkább azt figyelte a rendszer, hogy mennyire gyorsan nő az elején a nézőszám a dologban, és az a helyzet, hogy mivel nekünk volt a legnagyobb feliratkozó bázisunk a gaming témakörben, ezért domináltuk a gaminget. Illetve akkoriban ugye akkoriban nagyon komolyan rendszeresen videók voltak kint, és egyébként ez az ára amúgy a cuccnak. Tehát, hogy rendszeresen legyen tartalom, rendszeresen tudják a nézők azt, hogy vissza kell járniuk, és rendszeresen legyen tartalom ne egy hónapig, ne két hónapig, hanem rendszeresen legyen tartalom egy évig. És akkor az emberek megtanulják azt, hogy vissza kell járniuk, és akkor onnantól már nem számít az, hogy a YouTube nem értesít ki, mert tudod, hogy vissza kell jönni. Tehát, hogyha egyértelműen kommunikáld azt, hogy videó minden nap 4-kor, akkor az tök jó lenne. Igen. Na mindegy, ez most egy másik kérdés, visszatérve a dologra, akkor akkoriban abból az ajánlott 5 videóból 4 az enyém volt. Érted? Tehát, hogy egyszerűen, mert hogy mindegyik, gondolom el kell térni egy adott számot, és akkor kiraktak az ajánlottba. Hát az ajánlott 5 videóból 4 az enyém volt. Ez most korrekt volt bárki másra eszembe? Dehogy nem, volt. Abszolút monopól helyzetben voltál. Olyan monopól helyzetünk volt, egészen addig, amíg meg nem változtatták ugye a rendszert. Baj, hogy megváltoztatták a rendszert? Nem. Én egyáltalán nem sajnálom. Nyilván régen volt időszak, amikor sajnáltam, meg nyilván azért élveztem azt, hogy ennyire, meg nyilván azért nem lehet azt mondani, hogy nem voltám jó érzés az, hogy elképesztő ütemben nőtt a csatorna, de hogy mivel ugye majdnem minden nap volt videó, ha nem több, ezért abban az időszakban annyira elképesztően beékelődtünk, hogy nem lett volna esélye gamer csatornának lehagyni. Ugyanúgy, ahogy egyébként most is vannak mechanikák, amikkel be lehet ékelődni, és nem feltétlenül gamer csatorna témakörben, ott nem lett. Tehát, hogy most már egyébként egy sokkal igazságosabb a rendszer, mert például ennyire erős monopól helyzet már nem alakulhat ki, mint nekünk akkoriban. Én most egyébként azt látom, hogy tehát aki egy aktuális trendet, illetve algoritmust jól meg tud lovagolni, az nagyjából egy olyan másfél-két évre azért úgy eléggé jól bebiztosítja a csatorna növekedését, egészen addig, amíg vagy a nézők így nem unják picit meg, nem azt mondom, hogy megunják, mert megunni valószínűleg sose fogják, hogyha valaki rendszeresen csinál kontentet, hanem Az a másik része a az dolognak. Az a veszélyesebb, az, hogy ő ég ki. De, ugye, ugye, tudom én a Minecraftból annó. De mondjuk simán el lehet azt képzelni, hogy nézel valakit így mondjuk 2 évig, nagyon szereted, meg bírod az ipsét, csak azt, vagy a contentet, csak aztán úgy így ellaposodik, vagy már annyira nem fog meg, és akkor inkább már nem az ő videóira kattintasz rá, vagy egyáltalán nem is YouTube-ozom, mert nincs rá időd, kedved, más élethelyzetbe kerül, stb. Stb. A másik dolog, hogy változik az algoritmus, mert a YouTube az folyamatosan változik. Ezt kell megérteni, folyamatosan változik, és ami tegnap még működött, az holnap már lehet, hogy nem fog működni. Aki ma még ünnepelt szupersztár, az lehet holnapra már egy senki, mert jön helyette egy másik ember, aki meg hirtelen így a semmiből előtűnik. A dolog, a lényege az az, hogy nagyon ritkán van egy csatornának 2 esélye arra, hogy felhúzza magát. A dolog úgy néz ki, hogy 1 esélyed van, ez lehet, hogy ez az 1 esély, ez több év. Tehát, hogy attól függ, hogy meddig kedvez igazából a tendencia, meddig kedveznek a hullámok. Ott kell összeszedni annyi momentumot, hogy utána is fent tud tartani a fejedet a víz fölött. Igen. Tehát, hogy most például nagyon sokan csinálják azt, hogy mennek át Twitchre ugye a gaming tartalommal, VR, NSI, nagyon-nagyon sokan. És nyilván, mivel látják sok ember, hogy VR és NSI is csinálja, azért nyilván elkezdik másolni őket. De egyébként ez egyedül azért működik, mert akkor a momentumot szedtek össze a váltás előtt, hogy tovább tudtak lendíteni a dolgot, és hogy a Twitch-en is össze tudják szedni azt a nézőszámot, ami szükséges, nyilván sokkal kisebbeket, de hogy össze tudják szedni. És ez egy döntés, hogy az ember tovább akar-e lépni egy másik rendszerre, vagy nem. És előbb-utóbb lehet, hogy kialakul a YouTube-on egy olyan helyzet, hogy mondjuk teljesen tarthatatlan lesz, mit tudom én, még annyi embernek se küldi ki, mint most, mert pontosan tudom, hogy nem küldi ki. Tehát, hogy az, hogy most így jönnek ilyenkor így emberek, tudjátok így a chatre, hogy a téged nem zavar, hogy 270 ezer feliratkozóval csak 20 000 nézik meg a videóidat? Nem. Mert tudom, hogy nem küldi ki a YouTube. És igen, tehát ez az egy dolog, hogy a YouTube algoritmusa most már így, azért elég sok videót megnéztem a témakörben így szakiktól, tehát olyanoktól, akik így a YouTube belsősökkel így beszéltek, vagy kapcsolatban vannak velük, stb. Stb. És ők mondták, hogy jelenleg úgy működik ez az ajánló, hogy nagyjából a feliratkozóidnak így a 10%-ának küldi ki így bármelyik videódat, ez a default, és onnantól kezdve akkor küldi ki nagyobb embertömegnek, hogyha a robot, a mesterséges intelligencia úgy látja, hogy ez a videó így az első 2-3x órában, de mindenképp így az első 24 órán belül így viszonylag jól teljesít, tehát x idő alatt sok kattintást hoz. Tehát van egyfajta ilyen sebessége így a kattintásoknak, és ez a sebesség így növekszik. És akkor azt mondja a robot, hogy jól van, akkor adjunk rá egy kis kakaót még, és akkor még több embernek engedi ki. És hogyha még tartja magát, akkor azt mondja, jó, akkor még egy picit, és akkor így kerül ki esetleg egy videó az ajánlóba is. Tehát, hogy így nekem hát, ez a videó... Hát, vagy mondjuk csak a saját feliratkozóidnak. Hát igen, mondjuk így köszi szépen, hogy azoknak az embereknek, akik alapvetően valami csodafolytán így érdeklődést mutattak irányomba, így megengeded, de hát ugyanúgy működik már, mint a Facebook, majdnem. Tehát a következő lépcsős fog már csak az lenni, hogy fizetni kelljen azért, hogy így kiusson a feliratkozókhoz. Na mindegy, ebbe bele se vágyunk, mert horror lenne. De szóval így működik, tehát így folyamatosan monitorozza a robot, és akkor így engedi. Ha meg már azt látja, hogy ez a videó nem olyan jó, akkor nem engedi. És a másik része, hogyha egy olyan videót készítesz, ami egy ilyen korábbi felkapott videónak egy ilyen folytatása, vagy kapcsolódási pontja lehet, akkor szintén megtalálja a robot ezeket a kapcsolatokat, és akkor azt mondja, hogy ez a múltkor jó volt, akkor erre engedjünk megint nagyon jó, nagyon több embert. És erre nagyon jó példa, nálad a Minecraft videók így nagyon mennek. Nyilván. Így. Nálam persze. Pedig, tehát így csinálom a játékokat. Nier Automata, vagy Automaton. Egyik legjobb játék az idén. Alig szedett össze nyomorúságos 7-8 ezer megtekintést. Miért? Arról sem tudja. Ott vagy ott a Sexy Brutal, iszonyat jó, előremutató, innovatív játék, és olyan sztori vezető, tehát egyik év játéka, arra is ilyen 8-10 ezer talán megtekintés most már van. Kirakok egy Plague Incorporation, 20 ezer alatt nem lesz. Tehát így, ezt így már előre borítékolom. Tehát így, és azért, mert tudja a rendszer, hogy a korábbi Plague Incorporation-ök azok így nagyon bejöttek az embereknek, vagy ugyanez a 60 Seconds-el. Tehát a 60 Seconds is sokkal több emberhez jut el, és tehát csinálok egy livestreamet egy akármilyen játékból, átlagosan van nálam mondjuk 4-500 néző így permanens. Ami mondjuk így a feliratkozó bázisomnak mondjuk így az 1%-a körül mozog, vagy 2, vagy most lehet, hogy hülyeséget, de nagyon kicsi, tehát ilyen 5% alatt. Na most csinálok egy Plague Incorporation-ös, vagy egy 60 Seconds live streamet, háromszor annyi megtekintő van konstans, és az már baromi jó, de tényleg baromi jó, de nálad is ugyanez van, tehát csinálsz bármilyen játékból olyan 8000 között, csinálsz nem, Minecraftból 2-3 ezer között. Nem, egyébként azért a legtöbb játékban hála az égnek azért 1000 és 1600-1700 között mozgunk. Jó, szóval így arányosan a Minecraft a játék az jobban már elég hozzá. Szorú, de igen, tehát én abszolút érezhető, és abszolút vágom, hogy ez egyszerűen így működik a rendszer, tehát így ez van. És egyébként tök vicces, mert a Twitch is csak addig fogja kiküldeni az összes followerednek a streamet, ameddig nem lesz túl sok. Igen. Tehát, hogy egyszerűen ez így működik, mert mint úgy értem, hogy ha elér egy bizonyos számot, akkor már nem küldheti. Tehát, ha egy ember mondjuk túl sok Twitch csatornát followval, akkor már nem küldheti ki mindenhova. Most nyilván adott ideig érdemes lehet átállni oda, mert a gondolom akkor az összes streamedet kiküldi az összes followerednek, nem tudom a Twitch-nél, hogy működik, de nagyobb az arány, akinek kiküldi. De hogy ez nem lesz mindig így. Tehát, hogy Igazándiból még ott bukik el az egész, ugye, hogy ezt a feliratkozás fület, ezt már sokat beszéltük korábban is, hogy nem ez a default, nem ez az alap, amikor felmész a YouTube-ra, hanem ez a kezdőlap, ez az ajánló. Igen. Kvázi. Na most, ha feliratkozásait füllenne az alap, akkor minden videót meglátnál, mert nekem mindig az az első mozzanatom, hogyha megnyitom a YouTube... minden videót. De, meglátod. Annyi feliratkozásom van, hogy esélytel, hogy meglássak minden videót. Hát nekem hát olyan 60 van. És akkor így olyan nekem meg 350-400. Na jó, az már tényleg sok, de tehát én ebből a 60-ból én nem emlékszem olyanra, hogy ne láttam volna egy a feliratkozásaimtól kimaradt videót, amit így utólag így, hát ez föl se tűnt nekem, vagy nem, olyan lehet, hogy nem tűnt föl, de olyan biztos nem volt, hogy így az lett volna az első gondolatom, hogy ezt nem láttam volna az indexképét, vagy ilyesmi. Tehát én így mindig tudatosan, és itt a kulcs szó, hogy tudatosan keresem és nézem azokat a csatornákat, amikre fel vagyok iratkozva, kiváltképp azokat, akiknél tudom, hogy így 2-3 naponta mindenképp van tartalom, és kiváltképp akkor, hogyha még érdekel is a tartalmuk, tehát, hogy így olyan nem volt, hogy az Angry Joe kirak egy videót, és nem tudok róla, olyan nem volt, hogy a Jim Sterling kirak egy videót, és nem tudok róla, Total Biscuit Detto ugyanez, és még sorolhatnám a neveket, és neked se volt olyan videód, amit ne láttam volna, hogy kipróbáltál játékot. A te esetedben sem, mert nekem sem, mert be van kapcsolva a harang nálad. Jaj, meg ez a harangozás. Tehát... A harang se küldi ki mindenkinek igen. Egyébként, az is nonsense. Tehát így tavaly ilyen pánikban így mondtuk mi is, mint a hülyék, hogy harangozzatok meg minket, dobjatok meg egy csengővel, meg mi az Isten csengő. Néha mondom, de hogy... Igen, de tehát így tényleg az segít, hogyha tudatosan nézitek a platformot, és tudatosan nem feledkeztek el. Jó, ha már valaki ilyen tényleg Pokémon módjára gyűjti a csatornákat a feliratkozó figyében. Nem mondanám, csak annyira régóta használom ezt az accountot, hogy ilyen hátmennék, és átszűrném az egészet, akkor egy csomó mindent le tudnék belőle csapkodni. Hát ez az, hogy te is begyűjtöttél csomó olyat, aki egy idő után már vagy nem érdekel, vagy már nem aktív a csatorna. És akkor tehát, ezeket a takarításokat, tehát ez is egy tudatos felhasználás részben, hogy így időnként végzel egy nagy takarítást a feliratkozói sávodon. És szerintem most vesztettem el úgy 50 feliratkozót ebben a pillanatban. De köszi, hogy hallgattatok minket eddig is. Na, igen, szóval, hogy ez így működik, tehát hogy... Igen, tehát a tudatos felhasználás a kulcsa mindennek. Mi meg, tehát, na, amit még mondani akartam ezzel kapcsolatban, ugye változik az algoritmus, és tehát aki egyik pillanatban népszerű, az a következő pillanatban már lehet, hogy nem lesz az, és hogyha így meg tudod ragadni így ezeket a népszerű videókat, tehát egy bennem is van egy ilyen vívódás, tudom jól, hogy most ezt a Suicide Guy hullámot még így meg kéne nagyon lovagolnom, de egyszerűen így úgy vagyok vele, hogy nem akarok túlságosan ráfeküdni, mert egyrészt engem nem érdekel annyira a játék, másrészt vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. De még egy videót lehet, hogy szentelek neki, de többet már nem hiszem. És nem fogom azt csinálni, hogy így erre konkrétan most ráhúzom a csatornát. Mert egyszerűen az nem én lennék, nem is az én elképzeléseim lennének, lehet, hogy hozná a nagy számokat, és totál megérős lenne egyébként így matekban az egész, de nekem az így nem, nem jó. És amire így ki akarok ukadni, az, hogy így fel lehet húzni nagy csatornákat, plusztán azzal, hogy így követi az ember a trend hullámokat, és hogy egyszer sikerült egy jó szelet kifogni, azt meglovagolja. Így van, és ezzel semmi gond. Viszont az a kérdés, hogyha ez a szél mondjuk elcsendesedik, vagy uram, bocsá, irányt vált, tehát más trend lesz, akkor mit csinál az illető? Átfordítja a vitorlát, vagy abba adja az egészet a retekbe, ott elsüllyed és éhen hal a hajó fenekén, vagy mi történik vele? És ha mondjuk, ahogy mondtad, ez a gaming content, ne adj Isten, így nagyon kihalós lesz a következő x év múlva, egy hipotetikus esetben, aha, akkor itt szépen mindenki átvándorol a Twitchre, meg ki tudja hova, vagy abba adja az egészet és csinálja a legújabb valamilyen videót. És aki meg itt marad, az meg tényleg az lesz, aki szívből, elköteleződésből, megszokásból, de mindenképp nem azért csinálja, hogy profitot meg hírnevet szerezzen magának, és érzésem szerint az arányaiban véve egy sokkalta színvonalasabb bármilyen content lesz. Mert ugye így kiesik nagyon sok olyan, ami... Én szerintem tökre fontos, hogy azt csináljuk, amit szeressünk, tökre elképzelhető, hogy változik az, amit szeretünk. A stream élmény nagyon sok embert behúzott, mert elképesztően jó érzés streamelni szerintem. És nem azért feltétlenül, mert olyan rövidebb idő, meg ilyenek. Egyszerűen egész más az interakció, egész más az egész. Tehát, hogy elképzelhető az is, hogy változik valami, de hogy alapvetően szerintem... Érdemes azért kitartani amellett, amit szeretünk csinálni. Igen, ez a lényeg, mert tehát ez olyan, hogy egy, a gaming az így bejött, népszerű lett, uh-huh, felhigult, jelenleg így egy ilyen eléggé híg státuszában van, de most kezd megint egy kicsit így leszűrődni. Pont ezek miatt, a változások miatt. És ha leszűrődik megint, sok ember abba hagyja, más csinál, irányt vált, platformot vált, stb., akkor megint ott lesz egy ilyen szűrtebb quintesszenciája a gamingnek, ami lehet, hogy megint bevonz nagyon nagy figyelmet, mert más lesz, eredeti lesz megint, ritkább lesz, valamilyen lesz, ami nem ez a híg content, ami most van, tehát nagyon sok van, és tényleg híg ez a jó kifejezésre. Igen. És akkor az megint népszerűvé teszi. És akkor ez egy ilyen inga, hogy egyszer fönt, egyszer nem. Hát azt nem tudom, hogy ennek úgy lesz, vagy így ennek mi lesz így a további része. Én inkább, de valami őszintén mostanában inkább arra szeretek figyelni, hogy én mit csináljak, és az legyen, tehát így a lelkem legyen rendben azzal, amit csinálok, legyek elégedett azzal, amit csinálok, csináljam úgy, ahogy szeretném, és amúgy a többi dolgot ezt így alapvetően elengedtem, hogy... Ja. Hát én is most így az elmúlt pár hétben így nagyon leredukáltam a videók mennyiségét, egyrészt mert időben nem volt elég, aha, másrészt meg így tök jókat játszom játékokkal végre, amiből nem csinálok videót. És így sokkal jobban érzem magam. És talán múlt héten rakott ki, vagy két hete az Angry Joe egy videót, hogy gyerekek, most még szeptemberig nem fogok review-t készíteni, mert rájöttem, hogy tök jó dolog nyaralni, meg a családdal lenni. Igen. És olyan szintű ilyen népfelkelést váltott ki az egész, hogy utána meg le is tiltotta a kommenteket, meg a mindent. Az hogy a helyzet egyébként, nem érdekli. Most egy kicsit ilyen okosan kell csinálni amúgy, mert most még az augusztus egész jó, az augusztus az egész jó lesz, aztán szeptember ugye beszakad, a szeptember nagyon rossz lesz, viszont szeptember végén, legkésőbb, el kell kezdeni elképesztően nyomni. De ilyen elképesztően nyomni. Egészen december 24-éig. Vagy mondjuk december végéig. Tehát, hogyha most így a YouTube-ot nézzük, akkor ennek minden, tehát, hogy én nekem ez a tervem egyébként, és ennek egyszerűen így kell történnie, mert ugye így reagálunk. Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy a youtuberek nem mehetnek el nyaralni, csak nem akkor mehetnek el, amikor az átlag ember. Nyár elején lehet elmenni nyaralni, amikor még a vizsgai időszakok tartanak. Jó, ennek ellenére nyilván július végén mentem el, de hogy akkor lehet még elmenni, akkor ez ugye nagyjából júliusra, januárban lehet elmenni, és szeptemberben lehet elmenni. Szerintem el lehet máskor is menni, hogyha előre tudsz tárazni egy-két videót. Ha előre tudsz tárazni, én 4-et előre táraztam múlt héten, úgyhogy ez egész jól jöttünk ki. Úgyhogy nem egy könnyű kenyéres se egyébként. Nem, csak be kell, tehát ennek is el kell jönni a ritmusára körülbelül, és szerintem akkor fentet, én nagyon-nagyon régóta beszélek a fenntartható tartalomgyártásról, tehát hogy nagyon-nagyon régóta. Nem arról a tartalomgyártásról, amikor erőn felül munka mellett minden napra gyártasz még egy vagy két videót, mondjuk tehát nem YouTuber munka mellett, hanem a munkád mellett, mint az én? Nem egy fenntartható videós gyártás. Ha valóban valódi munka mellett, vagy egyéb munka mellett, mert a valódi nem jó kifejezés, ha egyéb munka mellett csinálod, akkor ilyen 2-3-4 videó hetente az ilyen, az reális, és nyilván meg kell próbálni ezt, hogy átütni azzal a... átütni ezeket a falakat, hogy esetleg át tudja állni főállású youtuberre ilyenek, de hogy nem szabad egyszerűen szétégetned magadat, mert ez egy dolog, hogy mondjuk csinálod egy ideig a napi két videót, de hogy a napi két videó nem tartható örökké. Tehát, hogy azt nem, főleg nem, ha egy emberes a csatorna, hát és nem meg két emberes, vagy több emberes a csatorna, akkor egyszerűen nem tartható. Hát meg a videóknak a színvonala is így lentebb lesz, mert ugye... Hát attól függ, hogy mi a formátumod. Mert lehet egyszerűen egy jó tartható formátumot kitalálni, de tehát, azért a mennyiség kontra minőség az itt is jelentkezik. Tehát teljesen más az, amikor mondjuk napi egy videót csinálsz, napi két videót csinálsz, heti egy videót csinálsz, vagy havi egy videót csinálsz. Tehát... Az a helyzet egyébként, hogyha belegondolsz, a napi két videó az ténylegesen content gyártási időt tekintve az lényegesen rövidebb, maga a felvételi idő, tehát amíg beszélsz és amíg kamera előtt vagy és amíg játszol, az lényegesen kevesebb idő, mint amit mondjuk én lestreamelek defaultból. Jó, de tehát érted, ne csak a mi... tehát ne csak a gamingbe gondolkozzunk, hanem ne, gaming, bármilyen gaming. Másban. Ne, én gamingbe gondolkozom, mert gamingben tudom nyilatkozni rendesen. Gamingben még tartható. Máshol nem él annyira a napi egy videó sem. Igen. Tehát a gaming ilyen szempontból azért kivétel, mert nagyon könnyen tud nagyon nagy, nagyon sok kontentet kiadni magából, lévén, hogy nem kell nagyon sok mindenre figyelni, amivel más tartalmaknál, igen, tehát ilyen még, tehát az én esetemben, tehát ezen akadt ki valaki pont a Suicide Guy kommentje alapján, hogy egyébként teljesen jogosan, hogy nem ezt a minőséget szokta meg tőlem, meg hogy miért nem vágtam benne, meg miért nem hagytam ki azokat a részeket, amikor kifagyott a játék, meg minden, és akkor így odaírtam neki, hogy egyébként így a videóim 85%-a az így vágatlan, szóval jó reggelt. Nem tudom, lehet, hogy pont csak a vágott videóimat látta. Egy csomó ember azt hiszi, hogy vágunk, azért, mert tudunk beszélni. Nagyon durva. This is skill. Fucking skill. You know. Igen. Na, honnan is lyukadtunk ki ideig? Hát ez egész YouTube-os dologban vesztünk el egyébként ennyire. De egyébként ez egy tök izgalmas kérdés amúgy, hogy tényleg mi az, amit, meg hogyan, és annyira jó, amikor az ember így megtalálja azt, ami így jól esik neki. És egyébként én például tudom magamról, hogy én ilyen nagyon, én nekem azért is kellenek más munkák is mellé, mert én hajlamos vagyok elveszni a számok világában. Tehát hogyha csak a YouTube számokat figyelem, akkor ott hajlamos vagyok ilyen depressziószerű helyzetbe kerülni. Családomban több ember mutatott már hajlamosságot depresszióra, úgyhogy nekem erre alapvetően figyelnem kell. Tehát, hogy én így kétségbe tudok ezen esni, viszont abból adódóan, hogy teszem azt, van mellette másik munkám, vagy hogy fixnek, biztosnak érzem a megélhetésemet, nem esek attól kétségbe, hogy egy videót csak 15 ezeren néztek. Igen, ez nagyon fontos. Tehát nekem is így kvázi az jelenti tartalomgyártói szabad, de tényleg ettől leszek szabad, hogy van egy munkahelyem, és ott dolgozom napi 8-9 órába, plusz a közlekedés, és akkor nincs az, hogy ezt a szponzorációt el kell vállalnom, ebbe a dealbe belemegyek a feltételek ellenére, amik nekem nem szimpatikusak, mert kell a pénz, máskülönben éhen halok. És akkor az van, hogyha valaki elém rak valami szponzorációs dílt, vagy bármit, akkor mondhatom azt neki, hát köszönöm szépen, nekem ez így nem pálya. És nincs az, hogy hát muszáj vagyok elvállalni, mert szeptember van, alig van nézettség, bevételi lábak még kevésbé, és akkor így csókolom, kell valami, amiből élni kell ezekre az ínségeség időkre. Tehát ez iszonyat, tehát nagyon melós, nagyon sokat kíván az embertől, de ezért fontos nagyon, hogy ezt az ember valamilyen szinten szerelemből csinálja, és ne a pénzért, mert különben úgy kiégsz, mint a kemence, sőt. Még igen, jobban. És marha nehéz visszajönni utána. Marha nehéz visszajönni utána, hogyha megtörtént a kiégés. Ezt is tapasztalatból mondom egyébként. Sajnos. Yep. Csinálhatnánk ilyen YouTuber milyennek a neve. Amikor így összejöttek pár egy ilyen helyre, ahol anonim ilyen... YouTuberek, igen. Hát vagy ilyen lelki segélyszolgálat. Az. Nem tábort akartam mondani, mert olyan már van, és szerintem kicsit más témában, más témakörben indultak el. De ja, ilyen kis coaching, tudod. Mert azt igazából senki sehol nem mondja el így azoknak, akik ezzel kezdenek el foglalkozni, és hogy ez... Csak mindenki azt látja, hogy megnézik a videóját, már meg is él belőle, kapja a köcsög ingyen a játékokat, meg arról nem beszél senki, hogy ez így emberileg, meg lelkileg milyen dolgokat követel, meg milyen terheket ró az emberre. És főleg arról nem beszél, hogy ezzel hogyan érdemes megküzdeni, hanem egyszerűen ezt mindenki magának így megtapasztalja, és most azért már ilyen 5-6 éve keményen benne vagyunk magyar viszonylatban is ebbe a YouTuber témába, tehát most már így megvan az első második generáció, aki erről tud beszélni azoknak, akik most így tizenévesen most szembesülnek azzal, hogy mit jelent a komment fal. Az első generáció is tud róla, mi is tudunk erről beszélni, csak mi nem hiszi el senki. Ja. Mert mekkora hülyeségnek hangzik már az, hogy ez igazából egy mind érzelmileg, mind szellemileg egy nagyon terhelő. Hát meg, hogy milyen stációkat járhat be az ember így a csatornájának az építése vagy leépítése közben. Kinek igen. Hogy, meg milyen hullámvölgyek, milyen magaslatok vannak, meg milyen problémák jönnek szembe. Tehát ezek olyan valid témák, amikről így simán lehetne ilyen workshopok keretén belül beszélgetni. Abszolút. És inkább ilyenekről is érdemes lenne beszélni, nem csak arról, hogy hogyan tudod monetizálni a tartalmat, amit gyártasz. Jó, köszönöm. Igen. Nyilvánvalóan az a legfontosabb a legtöbb embernek, hogy... Add el a lelket 30 ezüst pénzért, és rögtön jobb lesz minden, hidd el. Igen, attól majd sokkal könnyebb és sokkal fenntarthatóbb lesz a dolog. És most nem ilyen personal training, ilyen ego tréninget akarok ez alatt így mondani, hanem egyszer csak elmondom, hogy én mit éltem meg, te mit éltél meg úgy alapvetően mit látunk, hogy milyen buktatói, meg milyen előnyei vannak az egésznek, és így mi mit tapasztaltunk az egész, és nem azt mondom meg, hogy ne foglalkozz azzal, hogy ki mit gondol, csak azt csináld, ami neked jó lesz, hogy minden szar lett, te vagy a király, ezt elhiszed magadról, akkor a legjobb csatornád lesz. Nem. Mert még a legnagyobb csatornáknak a tulajdonosai is így naponta belegyalogolnak a szartengerbe, és kijönnek onnan valahogy. Vagy nem jönnek ki, és ugyanúgy tolják tovább, csak te ezt nem látod. Igen. Tehát például az, hogy az Angry Joe is nem egyszer az évek alatt utalt rá, hogy hát igazság szerint már így elmenne nyaralni, már 10 éve nem volt, de hát így nem. Tehát így, ezek ilyen halk segélykiáltások, hogy így ezek tök hogy mennék nyaralni. Nyilván az évek alatt lettek ezek ilyen elképesztő fontosak, de hogy mostanra már ez teljesen egyértelmű, hogy az egy hét, az nem azt nem szoroz. Most nyilván azért, mert leadtam már azt, hogy én legyek a mit tudom én legyek a legnagyobb csatorna, mit tudom én, mert ha az akar lenni az ember, akkor nem. Akkor oszt és szoroz, és akkor figyelni kell, és akkor csinálnia kell, és akkor nem engedheti meg magának azt teheted. De hogy ezek nélkül meg egyszerűen tök értelmetlen élni. Tehát egy kicsit hátradőlni, kicsit nézni, ahogy fodrozódik a víz, hát ezek... Ez nem így működik, hogy ezt így kihagyja az ember. Hát ja, meg tehát igazándiból én most úgy látom, hogy aki tényleg rámegy arra, hogy ő legyen a következő Meyer, és nézi a számokat, nézi a trendeket, akkor az egyik nap még lehet sült krumplitáról, a következő nap meg már köt. Érted? Uh-huh. És akkor így Oké, ha ő ettől boldogabb ember, akkor boldogabb ember. Ha követik, akkor követik. De ha te attól vagy boldog, hogy életed végéig videójátékokat játszol, és ezzel kapcsolatos élményedet így megosztod az emberekkel, vagy naponta kirakod a vlog videóba, hogy mi történt veled, és ha megnézik tizen, megnézik tizen, ha megnézik tízezren, tízezren nézik meg. A lényeg annyi, hogy így te kifejezed magad, és egy idő után rá jönni fog az igény is, hogy esetleg valami színvonalas, vagy de nem is az a színvonalas, fejlődj. És nem feltétlenül csak a nagyobb kattintás számokban, hanem hogy így magadhoz képest, hogyha nem unsz rá az egészre. És akkor így változni fog a kontented is, és nem amiatt, mert most történetesen ez a trend, és a hátadon jön ki, és így epét hánysz tőle, de megcsinálod, mert ez a trend. Aha. Hanem azért, mert te érzed úgy, hogy ettől leszel jobb, több valahogy. És ez a jó. Ezért nem fogsz beleőrülni jobb esetben. Vagy már beleőrültél, és tök mindegy. Igen. Hú. Egyre melegebb van a szobámban egyébként. Nagyon durván meleg egyébként. És nagyon durván nyom a meleg, hogy ez valami hihetetlen. Na. Szerintem még egy picit kanyarodjunk vissza erre a fél órára a játékok világába. Ja, csempázzunk vissza. Én nekem még van pár, azokat még így... Kezdjük el hadarni, mert nekem is van még pár játék, amiről szeretnék így. A Mangler Story módnál tartottam, hogy jó, ezek meg vannak, ugye nyilván nyaraltam, úgyhogy nem játszottam nagyon-nagyon sokat. Viszont van most egy új szerelem, ami nem más, mint a Fortnite. What? Ami egy ilyen co-op, ez amit ma játszottam, egy ilyen co-op zombiölős, bázisépítgetős játék. Kicsit Tower Defense, kicsit nem az, kicsit inkább nem az. Elég érdekes tudsz, még nem vagyok benne egyértelműen biztos, hogy mennyire tudok így rácsúszni, vagy mennyire nem. Viszont abban viszonylag igen, hogy így kifejezetten jónak tűnik. A gazdasági modellje elég fura egyébként, mert free-to-play lesz egyszer majd, ezt már egyértelműen kommunikálták valahol 2018-ban, lehet a végén, lehet az elején, teljesen mindegy, és jelenleg megvehető 40, 60, 80, meg talán 120 euróért, vagy 140-ért. Wow! és akkor nyilvánvalóan így azok állokkolnak dolgokat. Alapvetően a 40 eurósal nagyon nehéz elindulni. A 60 eurósal én most azt vettem, szerintem az úgy az egészen rendben van. Tehát, hogy azért így utána már azért így kattan az, hogy ezt egyszer free-to-play-nek szánják, és ahhoz képest azért ott hagytál rá 12 ezret, tehát hogy azért ez ilyen kicsit fura. De ugye mivel nem egymás ellen játszatok, hanem ugye zombi hordák ellen, ezért ugye nem nagyon lehet arra beszélni, hogy pay-to-win. De hogy azért lehet ám segíteni azt a győzelmet pénzből. Na mindegy, szóval nagyon élveztem, tök hangulatos volt, ilyen tök hangulatosan van megcsinálva. A rendszere szerintem messze mindenkik bonyolultabb lett, mint amit kellett volna egy ilyen játékhoz, de így elvesztem, meg most Hunterre tök jól eljátszogattunk. Az egy kicsit idegesít, amikor random emberekkel játszunk, mert ott azért tudod szivatni a többieket egyébként. Nem nagyon, de azért tudod szivatni. És a kedves userek meg is csinálják. Ez az építgetős rendszer pedig egyébként szerintem ez kifejezetten jól sikerült. Tehát, hogy az, hogy hogyan kell, hogyan választod ki a falmodulokat, hogyan alakítod át utána őket még esetleg, hogy ilyen alacsonyabb fal legyen, meg ilyenek. Ezt sikerült úgy megcsinálniuk, hogy akár a csata heve alatt is, vagy heve közben, hevében, szép, is tud esetleg építeni a dolgokat viszonylag gyorsan, akár bonyolultabb cuccokat is, úgyhogy azért ez eléggé rendben van. Ja, így elképzelem, hogy így jönnek a zombik, már ott így tépik le a fejeket, meg így fröcsögnek a belek, meg minden, valaki ott még így kalapálja a falat közben. Így, segíts, jönnek a zombik! Jó, még ezt a képet a falra gyorsan felszegelem. Nagyon fontos kalapálni a falakat, mert hogy rombolják ugye a zombik, és utána te javítgatod. Hála az égnek, amikor nem kell folyamatosan javítgatni. Úgyhogy én nekem így nagyon adja, nagyon sok minden jól el lett találva. Tehát maga az építési rendszer az tök jó egyszerű, viszont közben az egész rendszere, az összes különböző láda, pinyáta, amiket lehet gyűjtögetni, nyitogatni, ilyen currency, olyan currency, itt lehet csinálni, ott lehet csinálni, kraftold a muníciódat, kraftold a fegyvereidet, ezek csak sematikok, attól, mert ezt most itt kinyitod, attól még nem fogod tudni megaktiválni, mert először le kell kraftolni, arra nincsen nyersanyagod, tehát az egész rendszere szerintem egy kicsit túl van bonyolítva, de amúgy egy tök hangulatos játék, aminek meg az építési rendszere az meg nincs. Egyelőre még nem találkoztam olyan pályával, ahol valódi nehézségekkel küzdöttünk volna, de még nagyon az elején vagyok, úgyhogy lehet, hogy ez később, később fog így kialakulni. Na, jó van. Hát majd meglátjuk, én most így szimpatikus volt az alapján, amit elmondtál, de én most így még nem vágnék bele ilyesmibe, de mondjuk megnézném, hogy mondjuk egy év, fél év múlva mekkora játékos bázisom lesz a Fortnite-nak. Mert ez most így nekem tipikusan az a játéknak tűnik, ami hát lehet, hogy egy hónap múlva már nem lesz ennyire érdekes, és érted? Tehát így van. Én nagyon félek attól, hogy mire mondjuk megéri az a free-to-play időszakát, addigra már nem játsz senki. Igen. Mert hogy teszem azt mondjuk, vagy eleinte free-to-playként kellett volna elindulnia, csak megveheted ezeket a csomagokat, és akkor ez is ez lesz a tartalom benne. Viszont ahhoz képest egyébként, hogy Early Access jelenleg, ahhoz képest meg nagyon jó állapotban van, bár ez már nem az a fajta Early Access, ami legálisan hívható Early Access-nek. Inkább az, hogy hogy az alkotók így úgy mondták, hogy Early Access. Jó, Fortnite. Tetszett, nézzétek meg Viktor videóját, aztán a játékot is. Igen. Az is tetszett. Úristen, végül 2 óra 50 perces lett, vagy valami ilyesmi, majdnem 3 óra lett ez a stream. Pedig csak leültünk gyorsan belenézni. Ja. Csak még egy stream. Hát csak még egy, ne, csak még egy pálya, csak még egy pálya, tudod. Jó, mi volt még? Mesélj. Ennyi. That's all? Igen. Ó, jó. Akkor mondom én. Na, két játék van, amivel még így actually így videóformájában is játszottam. Az egyik, az nem egy mai darab, csak a DLC-je jött ki nemrég, az a Renowned Explorers. Aha. Ez egy ilyen nagyon jó kis kalandjáték, némi roguelite és körökre osztott stratégiai elemekkel. A lényeg az, hogy van egy felfedező csapatod, akit így összeválogatsz, és mentek egy térképen, és minden egyes pontnál így megállhattok, és ott történnek dolgok. Na most a kalandjáték része ez, tehát attól függően, hogy milyen karakterek vannak ott, mi történik az adott helyen, így történnek dolgok, amikből így lehet kincseket, meg egyéb bónuszokat szerezni, amiket utána meg pénzé, meg felszerelésé, meg skillekké lehet átváltani a kaland végeztével Londonban, ahova így visszatérsz. És a roguelite része meg ott van, hogyha így abszolút bebuktad az egészet, tehát mit tudom én, ott maradtál egy kalandba, mert hogy a benszülöttek elfogtak, vagy annyira összehaverkodtál velük, hogy haza se akarsz jönni többet, és inkább ott éli le a kis csapat az életét, vagy bármi egyéb történik, akkor ott vége, és ha gyűjtötted ezeket a dicsőségpontokat, tehát ezeket a renown pontokat, akkor egyre több dolgot lehet állokkolni a játékban a hősökkel kapcsolatban, és amikor új játékot kezdesz, akkor már egy kicsit több mindennel vághatsz neki a kalandnak, nagyobb esélyekkel, meg persze ugye a játék tapasztalat is nem egy mögöttes szempont. És tényleg van egy ilyen kis kalandjáték kockázat része így a játéknak. Nagyon hangulatos, mókás a grafikája is. Ugyanazok készítik egyébként, akik a Reust csinálták, nem tudom, emlékszel-e rá arra a játékra, ilyen óriásokat kell irányítani, és akkor azokkal ott így terraformálni. És nem fejezték be soha rendesen. Azt nem fejezték be? Vagy az nem az a játék? Lehet, hogy várjál, lehet, hogy Reust. Van egy ilyen faóriás, egy földóriás, meg egy nem is tudom már milyen óriás. Lehet, hogy keverem valamivel, de szerintem nem. És a másik része pedig a harc, vagy harmadik része, tehát amikor visszatérsz a városba a kaland után, akkor van ez a kis csapatfejlesztős nyersanyagmenedzser része. A harmadik része pedig maga a csata, ahol hát egy ilyen körökre osztott csatát kell elképzelni, és így lehet menni így az egységeiddel így celláról cellára, úgy mint a Heroes-ba mondjuk, és akkor használni a képességeiket. És az egész csata egy ilyen kőpapírollóra húzható rá. Tehát háromfajta attitűd van. barátságos, sunyi és agresszív. És akkor ehhez mértem vannak belőve a skillek az egyes karaktereknél, tehát van, akinek barátságos skillekből van több, valaki inkább sunyibb, valaki pedig így agresszív, tehát üsd-vágd. És attól függően, hogy hogyan viszonyulsz az adott ellenfelekhez, így változik az egész összecsapásnak így a hangulata. Tehát simán elképzelhető, hogy az ellenfeled az így tök barátságos veled, te meg így átvered, mert sunyi dög vagy, és aha, akkor ilyen meg... is jövök, hallgatlak közben csak. Oké. Okay. És akkor ilyen megtévesztő lesz a hangulat, ami teljesen más bónuszokat, meg egyéb dolgokat biztosít így csata közben, és ez azon kevés játékoknak egyike, ahol konkrétan nem csak úgy nyerhetsz meg csatákat, hogy szétvered a másikat, hanem összebarátkozhatsz velük, vagy átvágod őket, mint szart a palánkon. És ez így tök jó pofa, és ez egy ilyen tök egyedi dinamikát ad a játéknak. Úgyhogy a Renowned Explorer egy ilyen kis, nagyon kellemes, ilyen összetett játék, és bár nem egy mai darab, de szerintem így abszolút élvezetes és játszható. És ráadásul nagyon nagy szavatossága van, mert gyakorlatilag két egyforma kaland az szinte nincsen benne. Aha. Úgyhogy az így nagyon tetszett nekem. A másik játék, amivel megjátszottam, hoppá, fekite ki, az meg a Party Hard 2. Aha. Hát annak még egy ilyen alfája van csak. Azt most én is nagyon néztem, meg beaktiváltam, és abból is lesz nálam is tartalom előbb-utóbb, csak most ilyen nyilván a nyaralás kivett egy csomó időt. Ja, nekem az nagyon tetszett benne, hogy a grafikán húztak, tehát egy ilyen kvázi 3D-s pixel grafika lett, ami szerintem tök jól áll neki. Meg játékmechanikát is egy picit így bonyolították, most már nem kell kötelező jelleggel az egész partit letömegmészárolni, hanem csak megadott célpontokat. Persze, hogyha vannak így közben egyéb áldozatok is, az nem baj. Legalábbis ebben a verzióban, amivel még játszottam, abban még nem volt baj a játéknak, tehát nincsen negatívum. Uh-huh. De így jó, tehát így fejlesztettek rajta. Meg most már van kis inventória is a karakternek, meg ilyen skill, ilyen speciális skillje. Gondolom, ha lesz majd többfajta ilyen karakter, akkor mindegyiknek kicsit más lesz ez a speci skillje. Meg így ki tudod világítani, hogy mikkel lehet interakcióba lépni. Szóval előnyére fejlődött így a játék ebben a formájában. Meg egész jók benne a zenék is. Uh-huh. Jó kis... ilyen, nem is tudom, nem 8 bites zene, de valahol így a kettő között, tehát a normál soundtrackek meg a 8 bites zene között. De jól néz ki, ott a fények bent. Nagyon meg... jól néz ki. És hallod, a 20, de jól néz ki. A 20 perces videónak a nyers felvételi fájla, az 25 giga lett nálam. Tehát annyi sok kis részlet van benne, tehát így az árnyékok teljesen jól vetülnek így a karaktereknek, meg jól vannak kielezve, akkor a térhatás is nagyon jól váltakozik, meg így nagyon, nagyon jól néz ki ez a grafika. Tehát így beszéltük így az E3 kapcsán, hogy jön az a másik ilyen pixel grafikás játék, amit így megláttunk, és mind a ketten azt mondtuk, hogy te atya úristen, mi lesz igen, ez. Igen. Tehát ez így kvázi azt a szintet súrolja. Hú, melyik is az a játék? Hirtelen akartam mondani a... The Last nem Night. Nem jut eszembe, csak igen. The Last Night, azaz. Igen. Tehát nézzétek meg nekem a Last Night. Nekem nem jut eszembe a neve, de hogy tudtam, hogy miről beszélsz, és ez a játék az... Hú, ez tényleg nagyon zsíró néz ki. Te jó Isten, mennyire zsíró néz ki ez a játék. Ja. Tehát előnyére változott a játék, és ez jó. Én már ebben kibékültem. És igazándiból még kettő vagy három játékról akarok nagyon gyorsan csak így érintőlegesen beszélni, amikkel játszottam mostanság. Az első az a Sundered. Uh-huh. Abból még így évelején csináltam egy videót. Hát ez egy platformjáték, Lovecraftos hangulat, tehát nem, ez konkrétan egy Lovecraftos, tehát nagyon erősen Lovecraftos mitoszra építő platformjáték, gyönyörű aha grafikával, tehát hogy így konkrétan a Jotunnak a készítői csinálják ezt is, és az is valami fenomenálisan jól nézett ki. Na most én ebből a játékból az elmúlt másfél hétben a szart is kijátszottam. Most nem viccelek. Tehát így iszonyatosan élvezem, baromi jó, hangulatos, és így, tehát így most azt hiszem csütörtökön jelenik meg, vagy pénteken, valahogy így. Tehát nekem meg ez így nagyon tetszik, és ez is az, hogy így ezzel játszom, és nincs róla videó kategória. Tehát így most én mindenkinek mondom, hogy a Sundered az így most csütörtök környékén jön. 20 euró körül van, és fú, eszméletlenül jó. Olyan jó hangulata van, és így jó a játékmenet. Tehát így mész előre, kaszabolsz, skilleket fejlesztesz, és az a jó, hogy így folyamatosan nyílik meg előtted a játék. Hogy felmászott, aztán így pillanat alatt rádugrott, míg áldogáltál ott a vízesés mellett. Ajaj. Meg így olyanok vannak benne, hogy így időről időre így megjelenik a horda, ami azt jelenti, hogy így egy ilyen gong szót hallasz a háttérben, és akkor így özöllenni fognak rád a szörnyek. Tehát addig így egy-egy jön, kettő-három egyszerre, azokat így lecsapod, aztán kész, de amikor így beindul a horda, akkor ott így olyan hentelés van, vagy pedig menekülsz, ha tudsz. És így eszméletű. És ha meghalsz, akkor ugye visszakerülsz a szentélybe, és ott tudod a skilleket fejleszteni. Tehát ez egy nagyon erős roguelite. És mondom, tehát így látvány, a hangulat és a játékmenet eszméletlenül király lett benne, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. És én már most a teljes verzióval játszom, és így fú, jó cucc. A másik játék, amit így ugyancsak szarra játszok, az az Elite Dangerous mostanság, de arról már így szerintem nem kell sokat beszélni. Nyaralás előtt felraktam, de nem volt időm még. Kiálltam a hangárból, átmentem egy másik űrbázisra, ott meg beálltam a hangárba, és így ennyi történt. Nem találtam most jó rúttervezőt egyenlőre, mert ugye én ilyen izéket használtam, ilyen rúttervezőket, hogy megmutassa azt, hogy a legjobb üzleti dílek, mit tudom én. Az a baj, hogy azzal voltam, együtt is nagyon farmolós. Hát azzal együtt is nagyon farmolós, de nyilvánvalóan így sokkal jobban működik. Meg a Diablónak a Necromancer. Aha. Tehát azzal is nagyon sokat játszottam most az elmúlt hetekben, azt is tökre élvezem. Meg most már mondom, hogy annyira megváltoztatták a játékot, tehát most már össze lehet rakni egy szettet anélkül, hogy a fél életedet a játékban kéne töltened. És ez így nagyon tetszik nekem. Meg most indult ugye az új szezon, 26-án, vagy mikor, vagy most, vagy múlt héten. 16? Igen, 16-án, úgyhogy most lehet újabb szezonális karikat felhúzni, hogyha valakinek ez így szimpi. És akkor még egy nagyon rövid ajánló, így két játékról, ami jön a hétre. Holnap jelenik meg mind a kettő. Az egyik az Avon Colony, amit szerintem már te is kipróbáltál. Az a futurisztikus ilyen város. Igen, de még nem volt nálam se. Nálam is még érik a tartalom belőle. Szóval az holnap jelenik meg teljes verzióba. Illetve holnap jön a Pyre. Uh-huh. Az meg a Supergiantnek a következő új játéka lesz. Hát őnekik meg így a Transistort, meg a... Ja. Hogy hívják, most írtál akartam mondani, a Bastiont köszönhetjük. Szóval ilyen kis szargagyi játékok, így semmi jó nincs benne tényleg. semmit nem tudnak felmutatni. Ja, semmit, abszolút. Szóval most nekik ez a harmadik ilyen nagyobb játékuk lesz, és így nagyon kíváncsi vagyok. A koncepció nagyon érdekes, tehát hogy egyfajta ilyen sportjátéknak kell elképzelni, hogy három fős csapatod van, és a három tagja a csapatodnak így más-más posztokat, meg képességeket tölt be, és egy hasonló három fős csapattal kell felvenni a versenyt. Valamilyen labdajáték, de nem állt össze bennem a kép, hogy mi, és minden mögé felhúznak egy ilyen nomád, letelepedős sztori, tehát ezek így mennek a sivatagban, és akkor ilyen harcokba keverednek, és így egy ilyen varázslós kosárlabda kvázi az egész. Varázslós kosárlabda. A Playtázban játszottunk valami varázslós focit, az is ilyen rák, tudod, mi az Isten történik itt. Ja, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, holnap jelenik meg ez is. Gondolom már be van szerezve. Nem, még nincs. Azt írták, hogy ha lesz kulcs, küldenek. De hát valószínűleg tartom, hogyha nincsen, akkor majd megveszem. Valószínűleg azért nem lesz akkora nagy ráfizetés. De azért még megnézem akkor előtte még az előzetes review-kat. Ja. Mindenképpen érdemes. Vagy hát nézek belőle a gameplayt, mert ha esetleg úgy érzem, hogy erre most mégse csúsznék rá olyan hirtelen, akkor lehet, hogy várok vele egy picit még, mert van mivel mert játszanom. Mert hát, ha lesz közben kulcs. Hát egyrészt, másrészt meg van mivel játszanom. De mindenképp így a Pyre-re így érdemes lehet odafigyelni, mert ez is egy ilyen unikumnak számít lehet valószínűleg így a játékok között. Ja, tényleg, mit szólsz ahhoz, hogy az Ark 60 euró, így keresztkérdés, így spontán? Egyébként részemről tartalmilag ki megszolgálja a 60 eurós árat, én ezt a drágítást ezt furcsának tartom, de ugyanúgy, hogy furcsának tartom a gazdasági döntéseiket, mert tartom, meg mondom, szerintem elegendő 60 euróhoz, lehet vele annyit játszani, hogy 60 euró megtérülnek tekinthető legyen. Az biztos. Tehát az, hogy van már előtte DLC hozzá, az, hogy még mindig, na mindegy, nekem ez fura. Hát maga a döntés... Én nem sajnálom tőle, főleg, hogy a No Man's Sky kihetett 60 euróval. Hát jó, a No Man's Sky után már bárki csinálhat bármit szinte. Tehát, hogy az így nagyon sok mindent legitimált így a jövőre nézve az a 60 eurós No Man's Sky. Vagy inkább nem az, hogy legitimált, hanem nagyon sok ilyen lépéstihez jogosítványt adott. De igen, tehát furi. Inkább az arány furi, tehát nem tudom, 30 euró volt a játék, vagy 23, vagy hogy eredetileg. Tehát most igen. Így konkrétan így egy ilyen kétszeres szorzót ráraktak az árra. Tehát arányaiban ez kicsit meredek szerintem. Inkább én csak ezt a nagyon nagy felháborodást nem értem, mert igazándiból most gyakorlatban nézzük, aki akarta, az már úgyis megvette olcsóbban. Aki meg eddig se játszott vele, az ezután se fog. Most már főleg nem fog. Tehát igazándiból nem, tudom, nem értem nem tudom, hogy így 60 euróval tényleg van-e. Én simán lehetem képzelni egyébként, csak fura. Hát nagyon. Na jó, de akkor te se botránkoztál meg rajta annyira. Én nem nagyon botránkozok meg dolgokon. Ilyen játékárakon nekem furcsa. nagyon fura a gazdasági döntéseik, nagyon fura. Furák. De ez nem is ez az első furcsa. Tehát, hogyha csak out of nowhere felemelték volna 60-ra, akkor azt mondanám, hogy jó. Egyébként most kilépett az Early Access-ből? Nézzük már meg most már is. Mert abban az esetben, ha kilépett az Early Access-ből, és akkor ment fel az ára, akkor ez lényegesen kevésbé fura. Nem, még benne van Early Access-ben. De ha még Early Access és mellette 60 euró, az fura. Az nagyon-nagyon fura. Nem annyira fura, mint kiadni hozzá DLC-t mondjuk, de azért elég fura. Nem, az egyébként nagyon találó volt az a megállapítása így többeknek a játék készítőire nézve, hogy elég kapzsi döntéseket hoznak, tehát fizetős DLC, meg nem ez az első kapzsi döntésük, igen. Meg azt értjük, hogy Early Access alatt olcsóbb, és utána meg fog drágulni, azzal semmi gond nincs. Azzal nincs semmi baj, igen. Nem árt kommunikálni azért jóval előtte, hogy mennyire fog megdrágulni az Early Access végén. De úgy korlekt, ha az Early Access kilépésével egyidejűleg drágítjuk meg ezt a gyovajás játékot, gondolom én. Tehát így ezek a nagyon unortodox lépések, és amiket így nem ért senki, és ezzel viszont maximálisan egyet tudok érteni, hogy akkor, ha már megdrágítottátok 60 euróra, akkor legyetek már annyira tökösek, hogy az Early Access-t is leszeditek. Kiemelitek az Early Access-t, és attól még nem kell abban maradni a semminek. Semmi nem változik. A Minecraft-nak még mindig ugyanúgy megy a fejlődés, csak most már nem moshatják a kezüket, ha mondjuk glitch-el, vagy rosszul fut, vagy valami, mert kiléptek az Early Access-ből. Igen, tehát hogyha már így egy ilyen kétszeres szorzót rábigyeszteni, az ára van tökötök, akkor arra is legyen, hogy így az Early Access-t is leszeditek róla. Please. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy így nem látok bele, hogy mi megy a cégen belül, meg azt milyen üzleti megszerződéses. Early Access-be. Yeah! És addig másfél hónapig 60 eurót is rá lehet költeni. Yeah! Onnantól is rá lehet költeni. Ja, csak addig Early Access. De addig kapcsál már egy achievementet, hogy Early Access játékot vettél 60 euróért. Erre kéne egy Steam achievement, by the way. Én megvettem egy 60 eurós Early Access játékot, achievement. És az így kikerülne a profilod alá. És egy ilyen kis bálnaikon lenne rajta. You're a true whale. vagy valami hasonló. Dylan Drummer! Ilyen free-to-play játékokban kéne ilyen, hogyha vagy valaki valami összeget költ, akkor automatikusan küldesz neki egy olyan Drummer mizét, pólót. Ja, vagy ilyen Just Win-ben figurás ilyen Yolo-szveg emberkeikon, érted? És akkor az csak ezeknek az embereknek ilyen elérhető perk. Nem lenne. Arra hallott, tuti csomóan vevőek lennének egyébként. Tehát, hogyha ezt így meghirdetné a Steam, azzal még fel is lendítené azt a fajta tendenciát valamennyire. Ilyen Yolo-szveg ikont csak azoknak, akik 60 eurós Early Access játékra fizetnek be, és nem refundolnak utána. Azért ez fontos. Szefandait írt, hogy eredetileg is így tervezték. Én ezt akkor értem, és ez teljesen rendjén van, hogy felugrik a játék ára, akkor, amikor kijön Early Access-ből. Csak akkor jöjjön ki. Ennyi. Ja. Meg mondjuk ezt így előtte kommunikáljuk, hogy gyerekek, 60 euró lesz egy hónap múlva, két hét múlva, nem csak úgy 60 euró, és így, mi, hello? Ez még előbb 23 volt, hello. Leértékelésnél 13, tehát így. Most ezt így hogy? Ja, úgyhogy ez a sok, sok hatás. De a Steam Review Bombing az megvolt. Ahogy nézem. Jó, ez mindig megvan. Jó van. Én mindent elmondtam, amit szerettem volna. Én is. Én is nagyjából. Oké, hát akkor nagyon kerekek voltunk így ma. Igen, igen, igen, igen. Soha ilyen pontosan. Valószínűleg mind a kettőnket nyomja a meleg a rákba. Azt nagyon. Igen. Na, úgyhogy akkor titeket sem nyomjon tovább a meleg, köszönjük szépen a figyelmet, és ha minden jó, akkor jövő héten már találkozunk. Most azért így a nyár vég miatt vannak kihagyások. Én is úgy tudom, hogy jövő héten. De esetleg mégis közben jönne valami, azt úgyis akkor tudjátok, úgy, hogy nem lesz stream. Igen. Úgyhogy nagyjából ennyi, de jövő héten valószínűsítetőleg leszünk. Addig is mindenkinek jó izzadást kívánunk így erre az augusztusi hónapra is. Sziasztok! Ciao, ciao!